Ja, hier past slechts stilte. Maar geloof me, de lichaamstaal is oorverdovend. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 7 juli en op deze dag in 1996 won Richard Krajicek als eerste Nederlandse tennisser het toernooi van Wimbledon. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De gezondheidstoestand van Peter R. de Vries is nog onduidelijk. Hij vecht voor zijn leven, zei burgemeester Halsema van Amsterdam gisteravond op een persconferentie over de aanslag op de misdaadjournalist. Halsema noemde hem een nationale held en een zeldzaam moedige journalist. Voor de aanslag op Peter R. de Vries zijn 3 verdachten opgepakt, onder wie de vermoedelijke schutter. 2 zijn klemgereden in hun vluchtauto op de A4 bij Leidschendam en 1 is opgepakt in Amsterdam. De Vries werd aan het begin van de avond neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Over de beveiliging van de Vries wilde het OM op de persconferentie niet zeggen. De 64-jarige misdaadjournalist was vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. over liquidaties in het criminele circuit met hoofdverdachte Ridouan Taghi. 8 op de 10 ondernemers die vorig jaar maart tot oktober coronaloonsteun aanvroegen, moeten die deels of helemaal terugbetalen omdat hun omzetverlies meeviel. Dat komt neer op ruim 50.000 ondernemers die in totaal ruim 4 miljard euro moeten terugstorten aan de overheid, schrijft het ministerie van Financiën in een economenblad. Onder andere dierenartsen en ICT'ers hebben hun omzet te pessimistisch ingeschat en daardoor te veel loonsteun gekregen. In de horeca- en reissector klopt het ingeschatte verlies aan inkomsten meestal wel. Het aantal veehouderijen moet omlaag om de verspreiding van ziekte tussen mens en dier tegen te gaan. Dat adviseren medische experts aan het demissionaire kabinet. De veebedrijven die overblijven moeten volgens de experts kleiner worden. Ze werden geraadpleegd naar aanleiding van de coronacrisis. Ook dit virus is waarschijnlijk van dier op mens overgebracht. De deskundigen vinden ook dat het aantal pluimveehouderijen naar beneden moet in gebieden waar veel watervogels voorkomen. Het kabinet noemt de aanbevelingen stevig met een forse impact. Een jongen van 17 uit Hilversum is opgepakt voor een dodelijke woningbrand in zijn woonplaats 1,5 maand geleden. 2 bewoners kwamen daarbij om het leven. De verdachte zou de woning in brand hebben gestoken. Hoe de politie hem op het spoor is gekomen is niet bekendgemaakt. Meer arrestaties worden niet uitgesloten. Buurtbewoners zeiden eerder dat het omgekomen echtpaar de laatste tijd erg werd getreiterd, onder meer door het gooien van stenen en eieren naar het huis. Of er een verband is met de brandstichting is niet duidelijk. In Italië is door naar de finale van het EK voetbal. De stand in de wedstrijd tegen Spanje stond na de reguliere speeltijd en verlenging nog altijd op 1-1, waarna de Italianen de strafschoppen beter namen. Italië speelt de EK-finale zondag in het Wembley Stadion in Londen tegen de winnaar van Engeland-Denemarken. Die landen spelen vanavond tegen elkaar. Het weer. De zon laat zich geregeld zien vandaag. Het waait een stuk minder dan gisteren en op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij 20 graden aan zee tot lokaal 24 in het binnenland. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, de aanslag op Peter R. de Vries. Uiteraard gaat het daar veel over in deze uitzending. Gisteravond laat reageerde dus burgemeester Femke Halsema van Amsterdam op de gebeurtenissen. Peter R. de Vries is voor ons allemaal een nationale held. Een zeldzaam moedige journalist. Onvermoeibaar op zoek naar gerechtigheid. Volstrekt onafhankelijk en vrij van geest. Hij komt op voor mensen in nood, voor de ouders van een vermoord kind of mensen die ten onrechte zijn veroordeeld. Hij houdt de opsporingsinstanties scherp en daarmee de rechtsstaat op koers. Hij is nog lang niet klaar. Vandaag blijkt de gerechtigheid ook in ons land ver te zoeken. Er is een brute, laffe misdaad gepleegd. Politiechef Frank Pauw bevestigde dat er gisteravond direct al verdachten van de aanslag zijn aangehouden. Aan de hand van getuigen en informatie van omstanders hebben we zicht gekregen op een mogelijke vluchtauto. Die vluchtauto is op de A4 ter hoogte van Leidschendam staande gehouden. En daarbij zijn ook 2 verdachten aangehouden. Wij denken dat hier ook een mogelijke schutter bij zit. Een derde verdachte is aangehouden op een andere locatie in Amsterdam. En zijn rol wordt nog onderzocht. Hoofdofficier van Justitie René de Beukelaar die ging kort in op vragen over de beveiliging van de Vries. Ik begrijp dat u veel vragen zult hebben over beveiliging van de heer de Vries. U weet dat wij daar in de regel geen mededelingen over doen. Ik kan dat nu ook niet doen. Dit alles heeft vanavond plaatsgevonden na een uitzending van RTL Boulevard. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de veiligheid rondom dit programma in gevaar is. In de omgeving waar Peter R. de Vries is neergeschoten hangen volgens politiechef Frank Pauw veel camera's. En de politie is die beelden gelijk gaan verzamelen. Daar hebben we ook gelijk het onderzoek ook gelijk op gericht. We hebben ook een oproep gedaan om mensen die daar direct filmbeelden van hebben of inderdaad daarna nog gefilmd hebben, om die ook inderdaad naar ons op te sturen. Op sociale media gingen al snel beelden van een gewonde Peter R. de Vries rond. Die beelden die horen volgens burgemeester Halsma niet online. Dus laat ik hier nog maar eens de oproep herhalen. Als u beelden heeft, zelf gefilmd of via een ander gekregen, verspreid ze niet verder, behalve naar de politie. Een aantal mensen was getuige van de aanslag. Halsema zei dat hen hulp is aangeboden. In de stad bleef het volgens haar verder rustig. De atmosfeer in de binnenstad vanavond was rustig. Er zijn veel mensen op straat, veel mensen zijn betrokken. Peter R. de Vries is een nationaal bekende figuur die zeer geliefd is. Dus mensen zijn bewogen en ontdaan. En wij hebben voor mensen in de buurt, zullen we extra hulp regelen. Ook premier Mark Rutte reageerde op de aanslag op Peter R. de Vries. De aanslag op Peter R. de Vries vanavond in Amsterdam is schokkend en niet te bevatten. Een aanslag op een moedige journalist. En daarmee een aanslag op de vrije journalistiek, die zo wezenlijk is voor onze democratie, voor onze rechtsstaat, voor onze samenleving. De vrije journalistiek waarvan Peter R. de Vries bij uitstek een vertegenwoordiger is. Justitieminister Vert Grapperhaus benadrukte dat persvrijheid in Nederland een groot goed is. Nederland is een land waar we echt gewoon altijd willen dat journalisten in alle vrijheid elk onderzoek kunnen doen wat gedaan moet worden. En die vrijheid is vanavond hevig aangetast. En dat raakt journalisten. Maar het beschadigt onze samenleving. De politie zet alles op alles om de daders te vinden. En Grapperhaus sprak ook zijn waardering uit voor het werk van Peter R. de Vries. Ik heb de heer de Vries persoonlijk ontmoet. Ik vond het een bewonderenswaardige strijder. Altijd toen ik hem ontmoette, en hij is er nog, maar echt een strijder tegen onrecht en altijd opkomend voor de onderliggende partij. Aan de tafels van de praatprogramma's ging het natuurlijk ook over de aanslag. Advocaat Gerard Spong die kon het nieuws nauwelijks geloven, zei hij op NPO Radio 1. Het is een grote schok. En met zekere verbijstering heb ik daar kennis van genomen. Toen ik het eerste bericht hoorde, iemand appte mij dat. Toen dacht ik, dat is fake news. Maar het is geen fake news, het is harde realiteit. Programmamaker Danny Gozer was vlakbij op de plek in Amsterdam waar het is gebeurd. Vertelde hij bij Humberto en ook hij vond het een bizarre gewaarwording. Nou ja, ik woon vlakbij eigenlijk, dus ik ben rennend heen gegaan. Heel veel mensen die echt geschrokken zijn. Helaas moet ik zeggen dat ook sommige mensen ook blij waren. Dat kan je blij bijna waren? Ja. Hoezo ja. Blij waren? Ja, dat die opgeruimd is. En John van den Heuvel is de volgende. Ging ook sommige mensen roepen daar. Dus je denkt van, wat zeg je nou, joh? Dus ik moet er ook allemaal van bijkomen van wat ik allemaal gehoord heb. Misdaadjournalist van NRC, Jan Meeuwis, vertelde bij Radio 1 over de rol van Peter R. de Vries, adviseur van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Kijk, hij is sinds het voorjaar van 2020, dus nu ruim een jaar, is hij adviseur van kroongetuigen in het Marengo-proces tegen Tachi Nabil B. In het begin, in die periode dat hij overwoog om dat werk te gaan doen, was er sprake van beveiliging en werd er ook serieus rekening gehouden met bedreiging, wat uiteraard allemaal samenhing met de moord op de voormalige advocaat van Nabil B., Dirk Wiersum. En hoe het daar mee stond, is mij eerlijk gezegd niet bekend. En RTL Nieuws sprak met getuigen van de aanslag. Die mensen die snapten er eigenlijk niks van, dat de Vries geen beveiliging had. Hij was gewoon echt een Amsterdammer gewoon. Gewoon vrij, hij was voor niemand bang. Iedereen zegt, het zat eraan te komen. Nou, ik had het er niet zien aankomen, zeg eerlijk. Hij komt 's middags naar binnen lopen. Heel vrolijk, groet hij nog, dat weet ik nog. Ik loop even rondje naar het Dam, ik kom terug. Ik zag alleen echt heel veel politie. Maar dat bij meneer Van der Heuvel is heel veel politie van tevoren. Had hier alleen maar 10% van meneer Van der Heuvel gezet bescherming, was het niet gebeurd, mevrouw. Of de host zelf van Leidsplein, dat zien we ook niet meer. Advocaat en senator Theo Hiddema die had al snel door dat het een bewuste actie was, zei hij bij Humberto. Dat is je advocatendeductie. Ja. Dit is geen uit de hand gelopen ruzie. Dit is iemand die een doelwit heeft van je welste, Peter R. de Vries. En die is dus een missie gaan begonnen die koetkekoet moet slagen. En die heeft dus een aantal kogels meegenomen die dat rendement tevoorschijn zal toveren. Het moet lukken. Dat waren de reacties aan de tafels van de talkshows gisteravond. Ook hier op NPO Radio 1. Nu contact met NOS justitieverslaggever Remco Andringa. Remco, wat is het laatste nieuws over de toestand van Peter R. de Vries? Nou, dat laatste bericht dat dateert van gisteravond 11:15. Toen zei de Amsterdamse burgemeester Halsema dat hij vecht voor zijn leven. Peter R. de Vries is iets voor 19:30 gisteravond neergeschoten bij de uitgang van de studio van RTL Boulevard bij het Leidseplein. Toen hij naar zijn auto in een parkeergarage liep. Toen is hij van dichtbij beschoten en zwaar gewond geraakt. En dat is op dit moment ook nog het laatste wat we daarover weten. We hebben uit die persconferentie gehoord, en dat hebben we net ook nog weer laten horen, dat er dus 3 verdachten zijn aangehouden. Wat is er bekend over die 3? Nou, nog niet meer dan dat het er 3 zijn. Er waren op straat veel mensen die de schietpartij hebben gezien. En er hingen veel camera's in de omgeving. Je hoorde net de politie vertellen dat ze zo zicht hebben gekregen op de mogelijke vluchtauto. Die op de A4 bij Leidschendam is klemgereden. Daar zijn 2 verdachten aangehouden. En de politie denkt dat de mogelijke schutter daar ook bij zit. Er is ook nog een 3e verdachte aangehouden in Amsterdam-Oost. Dat was op basis van een signalement. En daarvan is nog wat minder zeker of die er ook mee te maken heeft. Maar verdere achtergronden, zoals de leeftijden of de woonplaatsen van die aangehouden verdachten, dat heeft de politie allemaal nog niet bekendgemaakt. En ook niet of het wapen is gevonden waarmee Peter R. de Vries is beschoten. En de hoofdofficier van justitie in Amsterdam die noemde de verdachten criminelen. Wat zegt dat? Je zou dat kunnen interpreteren als dat deze aanslag uit de hoek van de georganiseerde misdaad komt. De hoofdofficier noemde ook nog dat de zware criminaliteit duidelijk verhardt. Alleen waar deze aanslag vandaan komt is echt nog niet duidelijk. Daar hebben zowel de politie als het Openbaar Ministerie nadrukkelijk nog geen uitspraken over gedaan. Iedereen is natuurlijk heel benieuwd naar het motief, wat er achter deze heftige aanslag zit. Moet je denken aan een link met het Marengo-proces of met een van de vele andere zaken waar Peter R. de Vries een belangrijke rol in speelt. Het OM gaat er wel van uit dat hij is neergeschoten vanwege zijn werk als misdaadverslaggever. Maar ja, hij was de laatste tijd bijvoorbeeld ook adviseur van de kroongetuigen in het Marengo-proces. Misschien dat die aangehouden verdachten een flinke duw in de juiste richting geven. Die richting deelt de politie nu in ieder geval nog niet. En het is ook maar de vraag eigenlijk of je er ooit een heel duidelijk antwoord op gaat krijgen. Want als je kijkt naar de moord op advocaat Dirk Wiersum, die eerst de kroongetuige bijstond. Maandag begint de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen 2 verdachten van die moord. Maar ja, in wiens opdracht zij nou hebben gehandeld is nooit vastgesteld. Daar zijn misschien wel vermoedens over, maar geen zekerheden. Ja, en zekerheden zijn er in het geval van Peter R. de Vries ook niet. Zo op de eerste ochtend na de schietpartij. Er zijn veel vragen over de beveiliging van Peter R. de Vries. Matthijs van der Wiel die sprak gisteravond een man die hem vaak langs zag lopen. Ik kan u een tekstbericht laten zien. Op het moment dat ik boodschappen ging doen, vlogen de ambulances, de politie en de beveiliging hier om mijn oren. En toen stuurde ik nog een sms'je naar een kennis van mij. Ik zeg, dat zal toch niet Peter R. de Vries zijn? Want rond 19:30 loopt hij daar rond bij de parkeer. Ik wist meteen, toen hij hier voor politie rondhing, met name daar bij de parkeer, een plek waar je heel kwetsbaar bent als gezocht persoon. Wist ik eigenlijk al, en ik stuurde nog een berichtje, weet ik nog van... Het zal Peter toch wel niet zijn. En inderdaad, toen werd mij dat een paar minuten later bevestigd... Peter is neergeschoten. Ja. Wat had u toen? Het raakt mij, want je ziet iemand hier iedere dag hier. Dus je hebt het gevoel van, hij hoort een beetje bij ons, hij hoort bij de buurt. Bijna iedere dag rond 7:30 zie je hem hier rondlopen. Dan zie je van, hij gaat daar zijn auto halen. Dus als je hem zoekt of je moet hem hebben, dan is hij niet heel erg moeilijk te vinden. Maar wat er nu wordt gezegd, dat er misschien onzichtbare beveiliging zou zijn, is volkomen onwaar. Ik zie hem vaak wel dan zelfs nog rondlopen. En dan zie je in de verste verte zie je niemand eromheen lopen of ook niet achteraan. Dus hij heeft gewoon geen enkele beveiliging gehad. Dat kan ik absoluut beamen. Ja, dat was een van de mensen daar in de buurt die hem dus daar vaak ziet lopen. Als hij dus naar of van het programma RTL Boulevard kwam. Remco, wat weet jij over die beveiliging van Peter R. de Vries? Nou ja, dat alle mensen die hem kennen ook zeggen dat Peter R. de Vries niet werd beveiligd. Hij wilde dat zelf niet, ook al wist hij dat dat risico's met zich meebracht. Hij is in het verleden wel eens beveiligd geweest en ook door de politie gewaarschuwd dat mensen hem iets aan wilden doen. Maar ja, dan ergerde hem dat hij dat te horen had gekregen, maar verder nul informatie kreeg, waardoor hij eigenlijk niet goed wist waar hij nou aan toe was. En dus koos hij ervoor om zonder beveiliging door het leven te gaan. Nadat hij vertrouwenspersoon werd van de kroongetuigen. Het Openbaar Ministerie wilde daar tot dusver geen vragen over beantwoorden, over hoe het nou zat met die beveiliging. Maar ja, het wordt dus wel bevestigd door veel collega's en advocaten die hem regelmatig tegenkomen, dat hij die beveiliging niet had. NOS-justitieverslaggever Remco Andringa is het. Nu op NPO Radio 1, Jerry Rafferty. Uit de jaren 70, Jerry Rafferty was dat. Kirsten, je hebt naar de site gekeken, ook naar de kranten natuurlijk. Die liggen hier ja, met natuurlijk één onderwerp dat er uitspringt vanochtend. Ja, de kranten staan vol met het nieuws over Peter de Vries. Schok na aanslag, schrijft de Telegraaf. Volgens de krant vond de Vries beveiliging geen optie. Hij fietste elke week op zijn racefiets een rondje langs het Gooimeer en plaatste daar ook foto's van op Twitter. De Vries is na misdaadblogger Martin Kok de tweede misdaadjournalist die is neergeschoten. De Telegraaf noemt de kans klein dat het bij de Vries om een eenmansactie ging. De wijze waarop de aanslag is gepleegd vertoont alle kenmerken van een goed voorbereide liquidatie, schrijft de krant. De NRC schrijft over verbijstering na het neerschieten van de Vries. En bij Trouw zien we een foto van de lange Leidse dwarsstraat waar de aanslag was, met in die straat de calamiteitencontainer van de politie. Moordaanslag op Peter R. de Vries, kopt het AD. De krant schrijft dat de journalist in 2019 bekend maakte dat hij op een dodenlijst van Ridouan Taghi stond. Taghi schreef hem daarna dat hij niks te vrezen had. Maar volgens het AD was de Vries, toen hij die brief kreeg, nog geen vertrouwenspersoon van Nabil B. Hij is de kroongetuige in het Marengo-proces waarin Taghi de hoofdverdachte is. In de Volkskrant schrijft columnist Bert Wagendorp over de Vries. Hij noemt hem een lefgozer met lef en niet vrijblijvend, maar met inzet van zijn hele hebben en houden. En ook nog ander nieuws in de kranten. Trouw schrijft over de oplopende besmettingscijfers, met name in de horeca. De krant schrijft dat dansen met Jansen toch geen goed plan bleek, nadat met name jongeren direct na het krijgen van die prik gingen feesten. Zij waren nog niet direct goed beschermd. Trouw schrijft dat het kabinet overweegt om op de rem te trappen en versoepelingen terug te draaien als er gesjoemeld wordt met toegangsbewijzen. De Volkskrant sluit zich daarbij aan en schrijft dat het kabinet zich bezint op strengere regels voor het uitgaansleven. En NRC schrijft over de grote renovatie van het museum Prinsenhof in Delft. Die kan na een particuliere schenking van 10 miljoen euro toch doorgaan. De gemeente Delft zou er miljoenen voor betalen, maar deze winter werden de plannen afgeblazen omdat de gemeente flink moest bezuinigen. Delft steekt nu 18 miljoen euro in het project. De schenking van 10 miljoen euro komt van de familie Vlek uit Delft. Die wil verder niet in de openbaarheid treden, maar hoeft volgens de krant geen inspraak in hoe het geld wordt besteed. 6:08 is het. In Myanmar heeft het militaire regime dat in februari de macht overnam in het land de aanval ingezet op de artsen en verpleegkundigen. Er zijn honderden arrestatiebevelen uitgevaardigd en veel artsen en verpleegkundigen zijn nu ondergedoken. Contact met Zuidoost-Azië-correspondent Annemarie Kas. Annemarie, hoe kan dat? Wat zit hierachter? Ja, die legerleiding die heeft het zwaar gemunt op het medisch personeel, omdat zij eigenlijk de eerste sector waren die vrij snel na die staatsgreep op 1 februari in opstand kwamen tegen het leger. Het is een vrij goed georganiseerde beroepsgroep. En ja, zij legden dus als eerste het werk neer. Of tenminste, ze verleenden alleen nog eerste hulp of noodhulp. En dat is best een vergaande stap natuurlijk. En daarna zijn veel andere sectoren hen gevolgd. En ja, het waren dus eigenlijk de artsen die de basis legde voor een nationale staking die maanden heeft geduurd en die nog steeds sluimert in de samenleving. En dat is ook de reden dus waarom zij gearresteerd zijn? Ja, inderdaad. Het leger ziet het medisch personeel eigenlijk zo'n beetje als vijand door die protesten. Ze hebben de afgelopen maanden al veel meer artsen, verplegers aangevallen, gearresteerd. Ook hoog aangeschreven artsen. Bijvoorbeeld het hoofd van de eerste hulp van een belangrijk ziekenhuis in Yangon, de grootste stad, is opgepakt. De leider van het coronavaccinatieprogramma is opgepakt. Die wordt zelfs aangeklaagd voor landverraad. Dus ja, onder die omstandigheden heeft de Wereldgezondheidsorganisatie nu ook geconstateerd dat Myanmar een van de gevaarlijkste plekken ter wereld is om te werken als arts of verpleegkundige. Hoe staat de bevolking hier tegenover? Nou, artsen staan in heel hoog aanzien in Myanmar. Dus ja, het moet voor inwoners heel, heel heftig zijn om die beroepsgroep zo aangevallen te zien worden. Veel gezondheidszorg vindt nu onder de radar plaats. Dus niet meer in staatsziekenhuizen, maar clandestien. Bijvoorbeeld in kloosters van monniken die ook tegen die staatsgreep zijn. Maar ja, dan is zo'n kliniek een paar dagen of weken veilig voordat militairen hen weer hebben opgespoord. En ja, de zorg zelf leidt daar natuurlijk enorm onder. Op zo'n manier onder de radar zorg verlenen, opgejaagd worden. Dat zorgt ervoor dat zieke mensen, vrouwen die moeten bevallen, maar heel provisorisch hulp krijgen. En ja, Zij geven daar trouwens niet de artsen de schuld van, hoor, maar heel duidelijk het leger. Dus de militairen die de sector onderdrukken. Daar zijn de inwoners heel duidelijk over. Ja, want dat regime heeft zichzelf toch ook mee, zou je zeggen. Het land heeft toch mensen nodig, verpleegkundigen, artsen. Al is het alleen maar om de coronapandemie te bestrijden. Ja, dat zou je zeggen, maar zoals met die hele staatsgreep eigenlijk het geval is, lijken militairen daar weinig boodschap aan te hebben. Inderdaad, die aantallen besmettingen met het coronavirus lopen op de laatste weken. Waarschijnlijk gaat nu ook in Myanmar die veel besmettelijker variant van het virus rond, hè, de Delta-variant. Maar daar gebeurt maar weinig tegen. Veel inwoners weigeren een vaccin omdat die via het leger georganiseerd worden en dat vertrouwen ze niet. Het leger heeft tientallen staatsziekenhuizen nu in handen. Ja, daar willen of durven inwoners niet heen. Ze willen het leger boycotten of ze zijn bang om gearresteerd te worden. En ja, datzelfde geldt voor de quarantainefaciliteiten die nu net weer open zijn gegaan. Ja, daar gaan inwoners ook maar mondjesmaat heen. Zuidoost-Azië-correspondent Annemarie Kas was dat over de situatie in Myanmar. Zij heet in het echt Ambar Kroes, maar treedt op onder de naam Ambar Lucid. 20-jarige zangeres uit Little Ferry in de Amerikaanse staat New Jersey, die op haar 5e begon met zingen en middels YouTube-filmpjes zichzelf gitaar en piano leerde spelen. Ingrijpend in haar leven was toen haar vader, haar Mexicaanse vader, door de Amerikaanse autoriteiten werd teruggestuurd naar zijn land. Ambar die was toen 8 jaar en pas op haar 18e kwam de hereniging. En dat is ook de reden dat ze zich inzet voor de rechten van immigranten in de Verenigde Staten. Er is nu een EP uit van deze Ambar Lucid en daarvan hoort u het titelnummer Get Lost in the Music. Amber Lucid, Get Lost in the Music. Het is nu 6:30. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het is niet duidelijk hoe het nu is met Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever werd gisteravond van dichtbij neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Burgemeester Halsema zei op een persconferentie dat hij in het ziekenhuis vecht voor zijn leven. Er zijn 3 verdachten opgepakt, onder wie de vermoedelijke schutter. Advocaten reageren verbijsterd op de aanslag op Peter R. de Vries. Advocaat Schouten, die de Vries inhuurde als adviseur voor zijn cliënt en kroongetuige Nabil B., zegt dat hij alleen maar kan hopen dat Peter nog leeft. Bij het kantoor van Schouten waren volgens Omroep Brabant na de aanslag zwaar bewapende agenten op de been. En ook het Koninklijk Huis heeft gereageerd op de aanslag. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten weten dat ze diep geschokt zijn. Journalisten moeten onbedreigd en vrij hun belangrijke werk kunnen doen, schrijft het koninklijk paar op sociale media. En ook nog ander nieuws. New York krijgt waarschijnlijk voor de 2e keer in zijn geschiedenis een zwarte burgemeester. De 60-jarige oud-politieman Eric Adams heeft de democratische voorverkiezingen gewonnen. En de kans wordt klein geacht dat zijn republikeinse tegenstander hem in november kan verslaan. En om ziekteverspreiding tussen mens en dier te voorkomen, moet het aantal veehouderijen in Nederland omlaag. Dat adviseren medische experts aan het demissionair kabinet, dat om advies had gevraagd naar aanleiding van de coronacrisis. Het weer, de zon laat zich geregeld zien vandaag. Het wordt 20 graden aan zee tot lokaal 24 graden in het binnenland. Jolanda van der Velde zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen. Op zich gaat het op dit moment nog goed. Klein beetje vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort bij Rozenburg door de werkzaamheden. Maar op de provinciale weg, de N264, is vanochtend een ongeluk gebeurd. Het is een vrachtwagen geladen met graan gekanteld. De weg is voorlopig in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A50 bij Uden-Zuid. En op die A50 zijn ook de afritten Uden-Zuid voorlopig afgesloten. De N201 Hilversum-Uithoorn is afgesloten bij Meidrecht. Dat heeft te maken met een gaslek. Daar zijn ze bezig met het opruimen. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen. Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Oeh, zou het dit keer nou gaan gebeuren? Het kan, hè, als je er maar in gelooft. En wat zou het lekker zijn, want de jackpot van 10 juli staat op 8,1 miljoen euro. Netto. Je hebt nog 3 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Goed eten. Daar houden ze van bij Plus. Goed cashen ook. Miljoenen verdienen aan de coronacrisis. Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Dat is toch niet te verkopen? Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. 4,5 minuten over 6:30 is het NOS Radio 1 Journaal. Demissionair premier Mark Rutte noemde de aanslag op Peter R. de Vries gisteravond schokkend, niet te bevatten en een aanslag op de vrije journalistiek. Ik ga erover praten met Thomas Bruning, die is algemeen secretaris van de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die uitspraken van Rutte, daar valt geen speld tussen te krijgen, lijkt me. Nee, het is zeker dat we met de aanslag van gisteravond opnieuw een aanslag op de journalistiek zien. Peter de Vries is natuurlijk een moedige en een geweldige collega en een voorbeeld voor velen. Tegelijkertijd weten we niet waar de kogel vandaan komt, waar de kogels vandaan komen. Dus het is natuurlijk niet bedoeld wellicht als een aanslag op de journalistiek als zodanig, maar het voelt wel zo. Ja, nou ja, dat heeft er dus mee te maken dat hij meerdere petten op heeft, hè? Vertrouwenspersoon van de kroongetuigen. Wat betekent deze aanslag dan voor de Vries en voor het werk van de misdaadjournalistiek in Nederland? Er zijn natuurlijk meer misdaadjournalisten die in ieder geval ernstig bedreigd worden. Nou ja, dat klopt. En dat is ook precies waar we ons nu natuurlijk het meest zorgen om maken. Dat is niet de journalistiek in het algemeen, maar dat is denk ik vooral de redacties die soortgelijke goede misdaadjournalisten in hun midden hebben en die ook uitnodigen in programma's. Het is niet voor niks. Gisteravond gebeurt direct na een uitzending van Boulevard, hè, waar veel misdaadjournalisten vertellen over hun werk. Dus je kan je voorstellen dat redacties waar misdaadjournalisten actief zijn of redacties waar misdaadjournalisten te gast zijn, natuurlijk ook dit nog extra voelen. En voelen van, ja jongens, als ze zo bereid zijn om in een drukke winkelstraat te komen, dan zijn ze ook bereid om nog die stap extra te doen. Ja. En dat hebben we natuurlijk ook gezien 2 jaar geleden. Toen een auto de redactie van de Telegraaf, het gebouw van de Telegraaf inreed, of een raketwerper op de Panorama-redactie werd afgeschoten. Ja. Los nog even van de berichten die ook steeds meer worden van het bedreigen van journalisten in het algemeen. Nou ja, dat klopt. En ik denk dat het wel belangrijk is, en dat heb ik gisteravond ook gezegd op RTL 4... dat het belangrijk is een onderscheid te maken tussen die twee fenomenen. Hè. Er is absoluut een tendens gaande in Nederland waarin journalisten steeds moeilijker hun werk kunnen doen, omdat ze aangevallen en bedreigd worden in hun werk. En er is natuurlijk een langer lopend probleem rondom de misdaadjournalistiek, waarin je ziet dat de misdaad die zij verslaan zoveel grover en gewelddadiger wordt, dat dit soort verschrikkelijke incidenten kunnen plaatsvinden. Ja. Er waren veel vragen over de beveiliging van de Vries. We hebben net ook gehoord, hè, dat hij zelf eigenlijk zei van, ja, ik hoef dat niet. Ik wil toch proberen ook gewoon zo goed mogelijk mijn leven te leiden. Hebben jullie vanuit de NVJ daar wel eens contact met hem over gehad? Ja, zeker. Kijk, je moet je voorstellen dat er inderdaad meer misdaadjournalisten op een manier moeten werken die niet te benijden is. Er worden sommen op hoofden gezet en ze zitten in 24 uur beveiliging of hebben dat gezeten. We hebben zeker ook in dat verband met Peter de Vries contact gehad. Hij heeft tegen ons altijd gezegd, nou ja, we waarderen je zorg, maar ik zorg daar zelf voor. Dus ik trek wel aan de bel als het nodig is en dat heeft hij eigenlijk nooit verder gedaan. En dat is denk ik tekenend voor zijn aanpak. Hij had zoiets van, hij heeft zoiets van, ik geloof in mijn eigen kracht. En dat is helaas gisteren toch op een andere manier uitgepakt. Ja. Dank voor je reactie. Thomas Bruning is dat, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Ja, opnieuw trekken boeren vandaag naar Den Haag om actie te voeren tegen het demissionair kabinet, die met extra maatregelen komt om de stikstofcrisis aan te pakken. De vraag is, hoe los je die onvrede nou? Want die is er natuurlijk al heel lang. En wat moet er dan gebeuren? Ga ik over praten met docent Europees voedselbeleid aan het University College Roosevelt, Herman Lelieveld. Meneer Lelieveld, goedemorgen. Goedemorgen. Het was een tijdje wat rustiger met de boerenprotesten. Wat heeft die zaak nu weer doen oplaaien, denkt u? Nou, er zijn een aantal rapporten uitgebracht de afgelopen weken, waarin eigenlijk steeds weer staat dat er echt iets fundamenteels moet veranderen met de landbouwsector. En dat de veestapel toch waarschijnlijk wel ingekrompen moet worden. En dat is de aanleiding voor de boeren om nu opnieuw naar Den Haag te trekken. Ja, het laatste rapport is van het Planbureau voor de Leefomgeving, hè, waarin dat ook eigenlijk weer staat. En ongeveer een dag later kwam het CDA ineens met toch een opmerkelijke draai. Want dat was eigenlijk wel altijd de hoeder van de boeren. En die zeggen nu toch eigenlijk ook van, ja, het kan niet anders dan dat we gewoon minder beesten moeten hebben in Nederland. Ja, en ik denk dat dat nog wel een extra motivatie is voor de boer om naar Den Haag te trekken. Want Dit is inderdaad een hele belangrijke draai. Het CDA heeft eigenlijk altijd de afgelopen decennia, de afgelopen 20 jaar... altijd de boeren beschermd. En nu eindelijk zegt ook het CDA van nou, het kan zo niet langer. We moeten inderdaad gaan inkrimpen. En dat gaat hele grote effecten hebben, denk ik, ook op de formatie. Want dat kan niet anders dan dat daar ergens geregeld gaat worden in dat nieuwe kabinet dat er ergens ooit een keer moet komen. Ja, dat is onvermijdelijk, omdat er eigenlijk bij alle deskundigen, die zijn het erover eens dat de maatregelen die zijn voorgesteld nog door het vorige kabinet, dat die onvoldoende zullen zijn. Dus er moet een extra stap gezet worden. Wat is nou de oplossing? Want overigens, je kunt ook niet spreken van de boeren, want daar zitten natuurlijk ook allerlei verschillen tussen. De een wil meer en minder dan de ander. Ja, precies. En ik denk ook, en dat is ook als je naar het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving kijkt, dan zegt dat Planbureau ook, je moet eigenlijk uitzoomen. Iedereen is veel te veel gefixeerd op die stikstof, terwijl het om veel meer dingen gaat. Dus je moet veel breder kijken. Je moet niet alleen naar stikstof kijken, je moet kijken naar die natuurgebieden en hoe je die in stand kan houden. Maar, zegt het Planbureau, je hoeft ook niet over heel Nederland hetzelfde beleid te doen. Je zal op specifieke plekken heel erg diepe, ingrijpende maatregelen moeten nemen. Dat is een heel belangrijk ding. En het andere is ook dat het gaat niet alleen om die natuurgebieden. Het gaat ook over het klimaatbeleid en ook over het biodiversiteitsbeleid. En eigenlijk zegt ook dat Planbureau van ja, let nou op, want vanuit Brussel komt er allerlei nieuw beleid waar Nederland ook aan zal moeten voldoen. We moeten meer bossen aanleggen. We moeten iets met dat klimaatbeleid en met onze Parijsdoelen doen. En dat betekent dat je het gevaar loopt dat als je nu weer een klein maatregeltje gaat nemen, dat die boeren dadelijk bijvoorbeeld heel veel geld gaan investeren in technische maatregelen om hun stallen minder uitstoot te geven, dat over 5 jaar toch weer niet voldoende is en er dan heel veel geld is weggegooid. En dat zal nu de grote omslag moeten zijn. Er moet nu echt drastisch worden ingegrepen en niet steeds weer een houtje-toutje maatregel zoals de afgelopen 10, 15 jaar. En dat is de ene kant van het verhaal, want er moet wat gebeuren. Tegelijkertijd hebben we te maken hier met een beroepsgroep die, het is hun levenswerk, soms generaties lang al, hebben families, boeren, bedrijven. Dus dat daar emotie zit, dat is ook wel begrijpelijk nu aan de ene kant. Ja, dat is heel begrijpelijk. En vooral ook omdat, kijk, iedere individuele boer die doet eigenlijk wat het goede is. Die kan niet anders. Die zit in het systeem, hè? Dus die kan je niet verwijten dat hij ernaar streeft om zijn bedrijf in stand te houden, om groter te worden, om efficiënter te werken, want die moet op een wereldmarkt opereren. Dat wordt heel pijnlijk voor die boeren. Maar we hebben dat natuurlijk eerder gehad in de geschiedenis. Ik vergelijk het wel met zeg maar het sluiten van de mijnen in Limburg of het opdoeken van de textielindustrie in Twente. Dat waren ook dramatische ingrepen. En er werden regio's werden enorm zwaar getroffen. En ik denk dat je dat nu ook gaat zien in deze sector. Er zullen in bepaalde gebieden in Nederland zal echt dramatisch moeten worden ingegrepen als je al die rapporten leest. En dat gaat inderdaad de boel daar behoorlijk op zijn kop zetten. En dat is heel erg pijnlijk. En de enige manier om dat op een fatsoenlijke manier te doen is dat we dat met z'n allen doen. Hè, en dat we daar met z'n allen de verantwoordelijkheid voor nemen. En die boeren daarbij ondersteunen. Ja, want hoe ziet het er dan uit over pak een beet 20 jaar in Nederland? Nou, je zal veel minder veeteelt hebben. En zeker in bepaalde gebieden. En de boeren die er zijn, die zullen veel meer kijken wat er kan op basis van wat de natuur daar toelaat. Hè, bijvoorbeeld, je hebt veenweidegebieden. Daar staat op dit moment het grondwater veel te laag en dat geeft heel veel uitstoot. Nou, dan kan je dat grondwaterpeil dat kan je omhoog brengen, maar dan kan je minder productief zijn als boer. Hè? Dus dan moet je dus die boer daar een beetje geld voor geven. Boeren zullen veel actiever zijn met het beheer van de natuur. En ook daar is gewoon geld voor. Er is vanuit Europa ontzettend veel geld om nou juist die verduurzaming in te zetten. En dat zou ook goed zijn als het kabinet dat in volle vaart zeg maar omarmt. Dank voor de toelichting. Herman Lelieveld was dat. Hij is docent Europees voedselbeleid aan het University College Roosevelt. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsuit. Het is dramatisch gesteld met de verkeersveiligheid in Nederland. Dat zegt een wetenschappelijke stichting die daar onderzoek naar deed. De Telegraaf schrijft daarover. Volgens voorspellingen zullen er in 2040 37.000 ernstig gewonden zijn door verkeersongelukken. En nu zijn dat er elk jaar nog ruim 21.000. Ook voorziet de stichting een grote toename in het aantal ongelukken met scootmobielen. En naast het menselijke leed leidt het ook tot veel maatschappelijke kosten. Die bedragen nu 17 miljard euro per jaar en zullen naar verwachting met de helft toenemen. De leiding van de grootste GGZ-instelling van Nederland, de Parnassia Groep, krijgt komende week een pittig gesprek met de inspectie. NRC schrijft daarover. Een dochterbedrijf van Parnassia nodigde patiënten van de wachtlijst uit voor een intakegesprek, terwijl ze wisten dat er geen plek voor ze was. En ook worden er veel groepsbehandelingen aangeboden om wachtlijsten weg te kunnen werken. Staatssecretaris Blokhuis zegt dat de toezichthouder mogelijk tot vervolgacties overgaat na het gesprek met de Parnassia Groep. Een opvallend onderzoek van ABN AMRO waar Trouw over schrijft. Want het bruto binnenlands product is in de coronatijd achteruit gegaan. Maar het welzijn van werknemers is juist omhoog geschoten. ABN bekeek het welzijn van de laatste 6 jaar en in 2020 piekte het welzijn. De ondervraagde werknemers vonden bijvoorbeeld een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor hun welzijn. En die balans was door thuiswerken verbeterd. Ook waren er in 2020 minder burn-out klachten en was er minder pestgedrag, intimidatie en ongewenste aandacht op het werk. In Rotterdam trad de gemeente onlangs hard op tegen de overlast van patserbakken. Er werden straatraces meegedaan aan de parkkade, waarop die kade werd afgesloten voor auto's. Maar het probleem heeft zich nu verplaatst. De ronkende auto's zijn nu elke dag te vinden rond de Euromast. Deze omwonende heeft er slapeloze nachten van, zegt hij bij Rijnmond. Die maken zo verschrikkelijk veel herrie, dat is eigenlijk niet normaal. We hebben trippel glas en door dat trippel glas horen we zelfs het geluid. Met 40 graden boven nul moeten wij met de ramen dicht, want anders kunnen we gewoon helemaal niet meer slapen. Ja, trouwens, mevrouw kan helemaal niet slapen, omdat het geluid ook door het gesloten raam heen komt. De politie gaat de komende tijd extra controleren in de buurt van de Euromast. Jolanda, waar staat het stil? Het staat een beetje stil op de A15 Rotterdam richting Europoort. De oorzaak is een aanrijding tussen Rotterdam-IJsselmonde en Rotterdam-Charloes nu 5 kilometer met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Uit 2003 nu Counting... Crows. Crows. Cool. Crows. Counting Crows en Vanessa Carlton. Paradise and put up a fucking lie with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise and put up a fucking lie. You took all the trees and put them in a tree museum. And they charge the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You'd be a paradise and put up a fucking lie. Hey, farmer, farmer, put away your DDT. I don't care about spots on my apples. Leave me the birds and the bees. Paradise, put up a fucking lie. Hey, now they pay paradise to put up a fucking lie. One night. I heard the screen door swing, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be a paradise, put up a fucking lie. Hey, nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be a paradise. Why not? They pay paradise. Klassiekje dit, de Big Yellow Taxi. Dit keer in de uitvoering dus van de Counting Crows en Vanessa Carlton. 6:09 is het. In Suriname ligt de intensive care nog steeds vol met coronapatiënten. Het zijn opvallend veel dertigers en veertigers die met name getroffen worden door de Manaus-variant van het virus. Correspondent Nina Jurna liep mee met intensivist Banwari op de intensive care van 's Lands Hospitaal. Hoe gaat het met u? Ego? Gaat beter toch? Niet meer, geen vreemde dingen meer gezien? Momenteel is Suriname in de greep van de zogeheten Manaus-variant. Een zeer agressieve COVID-variant die is overgewaaid uit buurland Brazilië. Vooral veel jonge Surinamers raken besmet. Dertigers en veertigers. Hoewel er sinds enkele weken verplegend personeel uit Nederland naar Suriname is gekomen om te helpen en het aantal besmettingen iets lijkt terug te lopen, is het hier nog altijd code zwart. De IC's zijn vol, vertelt dokter Banwari, die zelf op de intensive care werkt. Het betreft voornamelijk inderdaad jongere mensen die we nu zien op de intensive care. Een paar weken geleden was dat nog niet zo erg. En nu heb je met name de 30, 40-plussers op de IC. We hebben net toch wat mensen kunnen spreken die ook jonger zijn. Ook de mensen die... En ze komen allemaal zonder onderliggend lijden. Ik loop hier een zaal binnen. Ik zie twee mannen liggen. Eén is zo te zien 30er. De COVID heeft een agressievere vorm aangenomen met de variant die wij nu hier hebben, de Manaus variant. En dat we daardoor ook veel slechtere patiënten krijgen, jongere patiënten krijgen. Patiënt Vanessa Hoepel is een van de vele dertigers die op de intensive care belanden. Toen ik thuis was, zei ik aan mijn partner, ik zie wit, ik ga dood. En daardoor dat ze de stappen hebben genomen om me snel te brengen naar de spoedeisende hulp. Was u gevaccineerd of niet? Nee, nog niet. In eerste instantie werden alleen de risicogroepen in Suriname gevaccineerd. Er was een schaarste aan vaccins. Maar nu er zoveel jonge Surinamers besmet raken, is er met spoed begonnen om ook 18-plussers in te enten. Dat kan, nu Nederland al een paar weken achter elkaar honderdduizenden vaccins naar Suriname stuurt. Ook minister Amadine van Volksgezondheid schrok van het aantal jonge Surinamers dat momenteel besmet raakt met COVID. Wat betekent dat voor een jong land als Suriname dat juist die groep ook getroffen wordt? Het betekent heel veel. We hebben een kleine populatie, zoals u dat weet, 600.000 personen met een kleine werkende klasse, althans de jongeren. Wat we ook nog niet weten, is wat zijn de gevolgen na een COVID-infectie. Harriette Saïri bijvoorbeeld liep in april COVID op. Ze lag een maand op de intensive care. Nu is ze thuis, maar ze kan nog steeds niet werken. Ik wil graag beginnen met werken, maar ik kan nog niet, want ik word nog steeds moe. Ja, ik word nog steeds moe. Dus ik ben vanaf april, 25 april, tot 5 juli nog steeds thuis. Ja. Dus dat heeft ook een enorme impact op uw leven natuurlijk, dat u niet werkt nu. Nee, ik werk niet. Wat zei de dokter precies? De dokter zei van dat ik over 2 weken terug moet komen voor een medisch labtest. Voor mijn hart, voor mijn longen. Ja, en dan moet ik over 2 weken weer terugkomen bij de dokter. Harriette Saïri hoopt dat ze gauw beter wordt. Ondertussen blijven de ambulances binnenrijden bij het ziekenhuis. Bijdrage vanuit Paramaribo in Suriname van correspondent Nina Jurna. De stichting Schuilplaats Orgelzolders maakt zich zorgen over de toekomst van die orgelzolders in Rotterdam. Ze zijn bang dat de zolders straks niet meer te bezoeken zijn als de kerk waar ze zitten in handen komt van een nieuwe eigenaar. Nu trekken de zolders, die een onderduikplek waren in de Tweede Wereldoorlog, jaarlijks duizenden bezoekers. Erik Matser is van de stichting Schuilplaats Orgelzolders. Meneer Matser, goedemorgen. Goedemorgen. U gaat straks een petitie aanbieden aan de eigenaar van de Breedpleinkerk, hè, waar die orgelzolders zitten. Leg eens uit, wat zijn dat voor zolders? Dat zijn zolders aan weerszijden van het orgel. En er hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog gedurende 34 maanden 3 gezinnen ondergedoken gezeten. En het mooie van het verhaal is dat ze het allemaal overleefd hebben. Kijk, dus een belangrijke plek in die zin. Een zeer belangrijke plek. Mede omdat er in Rotterdam al zo weinig over is van wat ons herinnert aan de Tweede Wereldoorlog en wat daar gebeurd is. Ik bedoel, het hart van Rotterdam is letterlijk weggebombardeerd. Ja, ja. Dus wij hebben iets van, laten we alsjeblieft heel zorgvuldig omgaan met datgene wat er nog wel is aan, ja, aan cultureel erfgoed. Ja. Want waar maakt u zich dan zorgen over? Nou, de Breepleinkerk is in hele slechte onderhoud, een heel slechte staat. En nu de protestante gemeente Rotterdam-Zuid de kerk gaat verkopen aan de Levend Woord gemeente, ja, die hebben geen geld om de kerk op te knappen. Er is een onderzoek gedaan dat er voor 1,2 miljoen achterstallig onderhoud is. Nou, wij zijn gewoon bang dat de nieuwe eigenaar dat niet kan opbrengen en dat uiteindelijk het gebouw verloren gaat omdat het, nou, onvoldoende onderhouden kan worden. Ja. En u hebt net uitgelegd waarom het zo belangrijk is dat dat behouden blijft. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, we moeten datgene wat we hebben in Rotterdam koesteren. En onze burgemeester Abu Talib, die heeft het steeds over de wij-samenleving. Ik denk dat dit een schoolvoorbeeld is dat ongeacht religie, ongeacht culturele achtergrond en mensen er voor elkaar waren. Ik bedoel, wildvreemde Joodse mensen die belden letterlijk aan bij een gereformeerde kosters-echtpaar, bij een dominee, om een schuilplaats te krijgen. Tijdens de oorlog is daar een babytje geboren, Emiel. Die is ter wereld gebracht, notabene, door een Surinaamse oogarts, dokter Leslie. Dus alles komt eigenlijk bij elkaar daar. U hebt al eens eerder geprobeerd om die verkoop van dat kerkgebouw tegen te houden. Dat is niet gelukt. Heeft die petitie wel zin dan? Nou, daar ben ik mee eens dat het niet gelukt is. We hebben beslag laten leggen op de kerk om de verkoop terug te draaien. En dat ligt nog bij de rechter. En we hebben de petitie gaan we vanmiddag aanbieden, omdat wij hopen dat de huidige eigenaar, de protestantse gemeente Rotterdam-Zuid, ja, toch bij zinnen komt en denkt van, ja, dit historisch erfgoed kunnen we niet zomaar gaan verkopen. Nee, duidelijk. Dank voor de uitleg, meneer Matser. Erik Matser is dat van de stichting Schouwplaats Orgelzolders. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, friedemair. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gekke, het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Beste accountant, zoek je een boekhoudplatform dat harder werkt aan het succes van je klanten? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op blijere klanten, enthousiastere medewerkers en een hoge mate van brightness. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. It's a summer holiday. Met Sunweb reis je nu naar Portugal. Heerlijk genieten in de zon vanaf €329 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. NPO Radio 1. 7 uur. Van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Er zijn nog steeds veel vragen over de aanslag op Peter R. de Vries. En zo is er ook nog steeds geen update over de toestand van de misdaadverslaggever nu. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Het is nog onduidelijk hoe Peter R. de Vries de nacht is doorgekomen na de aanslag op zijn leven. De enige mededeling over zijn gezondheid is gisteravond gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zei op een persconferentie dat de misdaadjournalist vecht voor zijn leven. De politie heeft 3 verdachten aangehouden, onder wie de vermoedelijke schutter. 2 zijn klemgereden in hun vluchtauto op de A4 bij Leidschendam en 1 is opgepakt in Amsterdam. Over de achtergrond van de verdachte is niets bekendgemaakt. De Vries werd aan het begin van de avond neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Over de beveiliging van de Vries wilde het OM niets zeggen. Demissionair premier Rutte noemt het neerschieten van de Vries een aanslag op de vrije journalistiek die zo wezenlijk is voor onze democratie. De koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten weten dat ze diep geschokt zijn door het bericht dat de Vries is neergeschoten. Journalisten moeten onbedreigd en vrij hun belangrijke werk kunnen doen, schrijft het koninklijk paar op sociale media. Ook Kamerleden spraken hun afschuw uit over de aanslag. 8 op de 10 ondernemers die vorig jaar maart tot oktober corona-loonsteun aanvroegen, die moeten die deels of helemaal terugbetalen omdat hun omzetverlies meeviel. Het komt neer op ruim 50.000 ondernemers die in totaal ruim 4 miljard euro moeten terugstorten naar de overheid, schrijft het ministerie van Financiën in een economenblad. Onder andere dierenartsen en ICT'ers dachten meer te verliezen aan omzet dan ze uiteindelijk deden en hebben daardoor te veel loonsteun gekregen. In de horeca- en reissector klopte het ingeschatte verlies aan inkomsten meestal wel. Verreweg de meeste ZZP'ers zijn tevreden over hun werk, ook al heeft bijna de helft tijdens de coronacrisis minder klanten gehad. Blijkt uit de jaarlijkse enquête van het CBS en TNO onder ruim 8000 ZZP'ers. Maar 1 op de 9 eigen ondernemers wil liever in loondienst, net zoveel als voor corona. Vooral zelfstandige kappers, koks en schoonheidsspecialisten verloren vorig jaar veel werk. Ook in de creatieve sector gebeurde dat vaak. 1 op de 10 ZZP'ers verdiende juist beter tijdens de crisis, onder wie bouwvakkers, artsen en ICT'ers. Een zwarte oud-politieman wordt waarschijnlijk de nieuwe burgemeester van New York. De 60-jarige Eric Adams heeft de democratische voorverkiezingen gewonnen en de kans wordt klein geacht dat hij in november bij de verkiezingen verliest van zijn republikeinse tegenstander. Adams, nu nog stadsdeelvoorzitter in Brooklyn, heeft zich in de campagne hard gemaakt voor meer veiligheid in New York. Het aantal schietpartijen in de stad neemt toe. Als hij inderdaad wint in november, wordt hij de tweede zwarte burgemeester in de geschiedenis van New York. Het weer, geregeld zon. Er kan een bui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Door 20 graden aan zee en lokaal 24 in het binnenland. De komende dagen verandert te weinig. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Bij elkaar 19 kilometer file. Een ongeluk met meerdere voertuigen gooit wel wat roet in het eten op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Rotterdam Charloos 6 kilometer. Meer dan 25 minuten vertraging daar. 2 rijstroken dicht. Verderop bij de afrit Oostvoorne en zo'n 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Het is wat drukker ook nu op de A28. Althans, de vertraging loopt op van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Strandhorst en Nijkerk 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Vandaag protesteren boeren in Den Haag. Ze zijn klaar met het falende overheidsbeleid. Wij ook. Kom op, politici. Dit is het moment om boeren en de natuur perspectief te bieden. Maak toekomst. Greenpeace and Friends. Muske belde iedere dag en zei ons codewoord. Freddy Martens. Dan wisten we genoeg. Dan had Harry coke nodig. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Uitbuiting van vrouwen, dat is toch niet te verkopen? Tuurlijk niet, Aldi. Zelf flink verdienen aan de coronacrisis? Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Eis uitbuitingsvrije boodschappen op OxfamNovip.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05 is het. Ja, hoe het nu met Peter R. de Vries gaat, dat is dus onduidelijk. Hij vecht voor zijn leven, dat zei burgemeester Halsema van Amsterdam gisteravond op een late persconferentie. En er zijn dus gisteren ook al 3 verdachten opgepakt, onder wie ook de vermoedelijke schutter van de aanslag. Justitieverslaggever Remco Andergaar volgt al het nieuws. Ja, eigenlijk wat Halsema zei, Remco, dat is eigenlijk het laatste wat we tot nu toe gehoord hebben. Ja, dat klopt. Dat dateert van gisteravond. Dus dat hij in het ziekenhuis vecht voor zijn leven. En verder is er op dit moment eigenlijk nog niets meer bekend. Behalve dan dat hij zwaar gewond is geraakt. Peter R. de Vries zou in zijn hoofd zijn geraakt. Dus ja, dat is uitermate zorgelijk. Ja. We horen verschillende reacties al ook deze ochtend, gisteravond gedaan... van premier Rutte tot aan nou ja, gewoon mensen op straat. Veel wordt gezegd dat het een aanslag ook is op de journalistiek. Ja, zo is dat gisteren na de schietpartijen meteen wel geduid. Zoals de moord op Dirk Wiersum, de advocaat van de kroongetuige in het Mingo-proces... Ja, meteen werd gezien als een aanval op de rechtsstaat. Ja, wordt het neerschieten van Peter R. de Vries beschouwd als een aanval op de persvrijheid. Demissionair minister van Justitie Grapperhaus noemde dat gisteren een zwarte dag. Hij zei dat de vrijheid om journalistiek onderzoek te doen hevig is aangetast... Zelfs de koning heeft gereageerd en benadrukt dat journalisten onbedreigd hun werk moeten kunnen doen. Nou ja, dat lijkt me allemaal volkomen terecht natuurlijk, want Peter R. de Vries is een journalist. Tegelijkertijd moeten we ook beseffen dat hij ook andere rollen op zich nam. En dat maakt hem ook anders dan alle andere journalisten. Peter R. de Vries is iemand die niet bang is om een kant te kiezen. Als journalist tegelijkertijd ook heel duidelijk iemands belangen te behartigen. Of dat nou nabestaanden in de moordzaak zijn... of een crimineel die kroongetuige is geworden. Hij doet dat. Hij draagt die verschillende petten. En dat maakt zijn positie ook uniek. Maar goed, of die aanslag nu gericht is geweest tegen de journalistiek als geheel... of specifiek tegen iemand die zich nadrukkelijk met een bepaalde zaak heeft bemoeid... Dat maakt uiteindelijk misschien niet eens zoveel uit. Want in beide gevallen is de impact enorm. Ja, ja zeker. Dat is duidelijk. Hij werd niet beveiligd, hè, Peter R. de Vries. Hoe ging hij om met die dreiging? Want die dreigingen waren er wel degelijk. Ja, die waren er zeker. Hij is daar ook meerdere keren over gewaarschuwd door de politie... maar vond het dan heel ergerlijk dat hij dan verder geen informatie kreeg... en dus eigenlijk niet wist wat hij er nou mee moest en waar hij aan toe was. Ja, Peter R. de Vries is iemand die absoluut niet bang is aangelegd. Hij zei, de risico's die aan mijn werk als misdaadverslaggever kleven... Ja, die zijn part of the job... Die risico's nam hij ook voor lief toen hij vertrouwenspersoon van de kroongetuige werd in het Marengo-proces. Nou, een zaak waarbij het gevaar heel reëel is. Hij nam een heel principieel standpunt in. Zei, ik vind het gewoon belangrijk om op te treden als adviseur... juist omdat eerder de advocaat van de kroongetuige is vermoord... en ook zijn onschuldige broer. Ik wil laten zien dat dit soort misdrijven niet lonen... En daarna koos hij dus voor om ook opnieuw zonder beveiliging door het leven te gaan. Iets waar het Openbaar Ministerie overigens niks over wil zeggen. Maar ja, wat wel wordt bevestigd door heel veel collega's en advocaten... die hem regelmatig tegenkomen. En ik moet ook zeggen, als ik hem tegenkwam in de rechtbank... Was het enige dat hij altijd bij zich had een zak krentenbollen. Ja. En geen beveiligers of zo. Ja, om zo'n lange zitting toch nog een beetje ook de innerlijke mens te versterken. Er was nog dat toch wel opvallende moment... dat hij op een dodenlijst zou zijn gezet. Door de bende van Taghi. En toen kwam hij eens met een brief van Taghi... dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. Ja, dat was een jaar of twee geleden. Het was Peter R. de Vries die dat zelf naar buiten bracht... dat hij op die dodenlijst zou staan. Dat had hij van de politie gehoord. En ook hier zei hij er dan meteen bij van... ja, maar ja, daar bleef het ook bij. Ik heb geen idee wat ik hier nou mee moet. En heel kort daarna kwam hij opmerkelijk genoeg met een brief aanzetten... waarvan hij zei dat hij van Taghi afkomstig was. En waarin stond dat Peter R. de Vries helemaal niets had te vrezen. En dat was voor hem ook het bewijs dat hij zonder beveiliging verder... door het leven kon. Ja, dat was allemaal nog wel voor de tijd dat hij zich, laten we zeggen... in het kamp van de kroongetuigen schaarde, de Vries. Want dat is natuurlijk toch wel een beetje waar mensen... in welke richting mensen denken. Nou ja, als advocaat Oscar Hommerstein schreef gisteren op Twitter... een gewetenloos monster zit achter de aanslag. Wij kennen zijn naam, Taghi. Ja, die is dus heel stellig. Wat kan je daarover zeggen? Nou, niets eigenlijk, want ik denk dat niemand nu met stelligheid kan zeggen... wie er achter deze aanslag zit. ook de politie niet. Maar ik snap zijn gedachten wel. Want hoewel er nooit bewijs voor is gevonden, wordt Taghi ook genoemd als opdrachtgever van de moord op de broer van de kroongetuigen en voor de moord op de advocaat van de kroongetuigen. Dus ja, dat nu ook de adviseur van de kroongetuigen is neergeschoten. Nou, reken maar dat een verband met die Marengo-zaak een scenario is dat heel nadrukkelijk door de politie wordt bekeken. Het feit dat er ook 3 verdachten zijn aangehouden, nou ja, dat biedt ook hoop voor, op iets meer achtergrond waar deze aanslag nou vandaan komt. Daar kun je met zekerheid op dit moment echt niks over zeggen op de ochtend na de schietpartij. Nee, want we begrijpen ook dat bijvoorbeeld de advocaten van de kroongetuigen nu, de huidige advocaten, onder de jong Peter Schouten, dat die Omroep Brabant meldt dat die ook in veiligheid zijn gebracht. Klopt dat? Nou ja, kijk, het is logisch dat je ook de advocaten van de kroongetuigen in veiligheid brengt als de adviseur van die kroongetuigen is neergeschoten. Het zegt dat er rekening mee wordt gehouden dat het uit die hoek komt en dat niks aan het toeval wordt overgelaten nu. Voor zover die advocaten natuurlijk niet al zelf beveiligd werden. Ja. Dat was justitieverslaggever Remco Andringa van de NOS. Ik ga doorpraten met Jan Struijs. Die is voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Meneer Struijs, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe reageerde u toen u het nieuws hoorde gisteravond? Eerst ongeloof, want ik werd gebeld door een journalist. En het was net over 19:30. Hij had in de uitzending gezeten. En een van de mensen die van het programma belde mij op. Redelijk in paniek. Dus ik heb kort erop even contact opgenomen met de recherchechef van Amsterdam. Ja, en toen kreeg ik de bevestiging. En dat, er gaan er 2 reacties. Ik heb hem natuurlijk ook zelf gekend. Ik heb regelmatig ook zakelijk met hem te maken gehad. Dus dat was een beetje van woede. Maakt dat bij mij los. Ja. En een tweede, ja, dan is het gelijk volle bak bij ons. Want de politiemensen reageren heel veel reacties gelijk. Ja, hoe wordt er gereageerd door agenten? Ja, de adrenaline vliegt erheen, boosheid. Onze rechtsstaat wordt weer aangevallen. We gaan er alles aan doen om. He, dus, en dan hoef je ook als politiechef ook helemaal, eigenlijk hoef je geen eens een knop meer in te drukken. Want iedereen gaat gelijk aan het werk, meldt zich. Weten gelijk wat ze moeten doen. Het is ook volle bak, he, want ongekende informatiestroom. Ik heb dat, dat is altijd, maar ik heb nog nooit zo'n informatiestroom gezien. Hè. Dus dan moet je denken aan open sources, dus het internet, mensen die zich melden. Er waren veel mensen op straat in Amsterdam. Het 0900-112 nummer was hartstikke bezet. Dus ja, en dan gaan de intelligence mensen, de real-time intelligence mensen die in dienst zijn, die gaan gelijk aan de slag om de eerste aanwijzingen maar te pakken te krijgen. Nou, dat ging vrij snel. Dus er was volop werk aan de winkel. En als voorzitter van de politiebond hebben we gelijk ook afgesproken, jongens, alles via Amsterdam, want dat is superbelangrijk. Ja, maar die snelle actie heeft in ieder geval geleid tot het aanhouden van 3 verdachten. Ja. Ja, ja, dat heeft Frank Pauw, de politiechef, ook bekendgemaakt gisteren. En dus laat ik in algemeenheden, want Amsterdam doet echt het operationele gedeelte en het welzijn van Peter R. de Vries, maar... Ja, dat is superbelangrijk dat je in hele korte tijd kan acteren. Want de eerste uren zijn goud waard. Hè? Zeker de eerste 24 uur en de eerste 2 uur. Dus, want anders moet je altijd terugregisseren. En dan duurt zo'n zaak lang met zo'n grote maatschappelijke impact. Ja, dus daarom is het belangrijk dat de politie er bovenop zat. Als je nu zo wat reacties leest, nou ja, in de krant ook op de sites en zo. Ja, goed, iedereen is geschokt. De meeste mensen zijn geschokt en mensen reageren. De term van, ja, waar moet het heen in Nederland, dat lees je veel terug. Want vroeger schoten criminelen elkaar overhoop. En nu worden burgers, journalisten, advocaten worden ook geliquideerd of neergeschoten. Ja. Nou, daar horen ook zware woorden bij. Hè? Want ik loop zelf ook al 35 jaar in het recherchevak mee. Maar er hoorden deze superlatieven bij. Het is echt ook een aanval op de rechtsstaat en onze democratie. En dat zijn niet alleen zware woorden die de eerste 24 uur moeten gelden, maar die moeten ook doordringen in het parlement. Hey, ik hoor nu ook heel veel politici ook die mij gebeld hebben van, hoe moet ik dit nu duiden? Maar ik zeg ook tegen ze, kijk, de georganiseerde misdaad is al jarenlang uit de hand gelopen. En ja, ironie van het lot is dat ik deze zomer een afspraak met Peter R. de Vries had om nog eens even te beschouwen waar staan we nu in de aanpak van de georganiseerde misdaad. Maar dat loopt we natuurlijk al jaren te roepen. Dus het vraagt echt een offensief, een doordacht, slim offensief, maar nieuwe strategieën om deze georganiseerde misdaad aan te pakken. Maar goed, voor de time being laten we nu alle energie zetten op het oplossen van deze verschrikkelijke aanslag. Maar dit gaat ook wel hele fundamentele vragen oproepen. En meneer Struijs, dit is bekend, de Vries wilde eigenlijk geen beveiliging. Want die zei, ja, wat moet ik ermee? Het ene moment ben ik nog beveiligd en een dag later schalen ze het weer af. En weet ik ook niet waarom. Daar was hij heel principieel in. Maar zijn we niet intussen op een punt gekomen dat je tegen iemand moet zeggen, ook ondanks dat hij dat zelf niet wil, jij wordt nu gewoon beveiligd? Ja, maar dan kom je aan de vrijheid van mensen. Voor Peter R. de Vries was het heel belangrijk dat hij kon gaan en staan waar hij wilde, met alles wat hij aan het doen was. Dus dat, hij vond dat zelf een forse belemmering voor de wijze waarop hij zijn werk uit kon oefenen. Maar ja, aan de andere kant, je ziet wat er nu gebeurd is. Je kan het nooit helemaal afdwingen. En geloof u mij, deze nacht is er heel hard doorgewerkt op verschillende terreinen om bewaken en beveiligen van heel veel personen. Uw collega Remke André attendeerde dat al op. We gaan langzaam en zeker naar een andere discussie. Dat mensen die voor de rechtsstaat werken, inclusief de media, wat kunnen wij die bieden als rechtsstaat om toch zoveel mogelijk beveiliging te geven? Mm-hmm. 100% bestaat gewoon niet. Maar je moet uiteindelijk bewaken, beveiligen is ook weer een uitvloeisel van wat gebeurt er nu in ons land als het gaat om de georganiseerde misdaad? Want het gaat heel ver. We hebben bedreigingen van gemeenteraadsleden, politici aan de lopende band. Van mensen, ook zelfs politiemensen, OM. Dus er is een andere fundamentele discussie ook. Hoe gaan wij de komende 10 jaar dit aanpakken met z'n allen? Want dit raakt ons allen. Dank voor uw reactie. Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. 17 minuten over 7 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, en ik zei het al, veel reacties natuurlijk ook gisteravond op radio en tv in de praatprogramma's. De schietpartij, de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Programmamaker Danny Gozen, die was vlakbij toen het gebeurde in Hartje Amsterdam. Vertelde hij bij Humberto, en ook hij vond het een bizarre gewaarwording. Nou ja, ik woon vlakbij eigenlijk, dus ik ben rennend heen gegaan. Heel veel mensen die echt geschrokken zijn. Helaas moet ik zeggen dat ook sommige mensen ook blij waren. Dat kan je blij bij niet waren? Ja. Hoezo ja. Blij waren? Ja, dat die opgeruimd is. En John van den Heuvel is de volgende. Ging ook sommige mensen roepen daar. Dus je denkt van, wat zeg je nou, joh? Dus ja, ik moet er ook allemaal van bijkomen van wat ik allemaal gehoord heb. RTL Nieuws sprak met getuigen van de aanslag. En die mensen snapten er eigenlijk niks van dat de Vries geen beveiliging had. Hij was gewoon echt een Amsterdammer gewoon. Gewoon vrij, hij was voor niemand bang. Iedereen zegt, het zat eraan te komen. Nou, ik had het er niet zien aankomen, zeg ik eerlijk. Hij komt 's middags naar binnen lopen. Heel vrolijk, groet hij nog, dat weet ik nog. Ik loop even rondje naar het dam, ik kom terug. Ik zag alleen echt heel veel politie. Maar dat bij meneer Van der Heuvel is heel veel politie van tevoren. Hij had hier alleen maar 10% van meneer Van der Heuvel gezet bescherming. Was het niet gebeurd, mevrouw. Of de host zelf van Leidsplein, zien we ook niet meer. Advocaat en senator Theo Hiddema die had al snel door dat het een bewuste actie was, zei hij bij Humberto. Dat is je advocatendeductie. Ja. Dit is geen uit de hand gelopen ruzie. Dit is iemand die een doelwit heeft van je welste, Peter R. de Vries. En die is dus een missie gaan begonnen die koetkekoet moet slagen. En die heeft dus een aantal kogels meegenomen die dat rendement tevoorschijn zal toveren. Het moet lukken. En mensen die naar de plek des onheils waren gekomen, die spraken tegenover het NOS-journaal hun afschuw uit over de aanslag. Dat dit gebeurt in deze stad en dat de onderwereld zo'n greep op deze stad krijgt, op deze manier. Dat vind ik echt vreselijk. En voor hem persoonlijk ook. Tuurlijk, die man doet gewoon zijn werk en dat doet hij heel goed. En nou, moet niet op deze manier afgestraft worden. Dat waren zo wat reacties gisteravond op radio en tv. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. Nou, ook daar veel aandacht voor de aanslag op Peter R. de Vries. Onder meer de New York Times schrijft erover. Want in Amerika is de Vries bekend door de zaak Natalie Holloway. En ook de BBC schrijft over de aanslag op de prominente Dutch crime journalist. De Duitse krant Bild noemt het een verraderlijke moordaanslag. En het Franse Le Monde spreekt van een aanslag op de persvrijheid die Nederland schokt. Ook bij Belgische media als de VRT en het Laatste Nieuws is het verhaal van de dag. De South China Morning Post benadrukt de rol van het journalistieke werk van de Vries bij de Heineken-ontvoering. De tropische storm Elsa is weer op orkaankracht, vlak voordat hij aan land komt in Florida en Georgia. Volgens CNN gaat het nu om een orkaan van de eerste categorie met windsnelheden van 120 km per uur. Elsa is nog ongeveer 150 kilometer van land verwijderd. Deze vrouw maakt zich zorgen. The timing is a little scary, because it's early. It's just the beginning of July. It's only one month into hurricane season. Ja, de timing is slecht, zegt ze, want het echte orkaanseizoen moet eigenlijk nog beginnen. Amerikaanse media schrijven dat orkaan Elsa waarschijnlijk ook de reddingsactie bij de ingestorte toren in Miami veel lastiger gaat maken. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. In de Georgische hoofdstad Tbilisi hebben gisteren duizenden mensen geprotesteerd tegen recente aanvallen op de homogemeenschap, schrijft persbureau Reuters. Een dag eerder bliezen LHBTI-activisten hun Pride March af, nadat ze met bedreigingen en geweld te maken kregen. Ook de Georgische premier noemde de mars onacceptabel voor een groot deel van de samenleving. Er kwam dus geen Pride March, maar wel een protest. Er waren zo'n 7000 mensen bij het parlementsgebouw met EU- of regenboogvlaggen. Reuters schrijft dat een tegenprotestactie van 200 man werd tegengehouden door de politie. En Engeland is in de ban van het EK voetbal. Vanavond is de halve finale tegen Denemarken en de hoop is groot dat de finale wordt gehaald. Daar speelt de burgemeester van Londen handig op in, schrijven Britse media. Alle jongeren die zich laten vaccineren maken namelijk kans op kaartjes voor de finale komende zondag op Wembley in Londen. Iedereen die zich tot donderdag laat vaccineren komt in een trommel terecht voor een loting voor 2 tickets, zegt burgemeester Khan. En ook jongeren die al gevaccineerd zijn kunnen zich nog opgeven. De burgemeester verloot ook 100 kaartjes voor de fanzone op Trafalgar Square komende zondag. Jolanda van der Velden met file nieuws. Met een hele rustige ochtendspits. 1 file met een kwartier vertraging. En dat was een ongeluk op de A15 Gorinchem richting Europoort. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloes nog een zo'n 7 kilometer langzaam rijden. Bij dat ongeluk is asfaltschade ontstaan. De linker rijstrook is dicht. 8 minuten voor 19:30 is het. Italië heeft zich dus geplaatst voor de finale van het EK. Maar wat een wedstrijd was het gisteravond tegen Spanje. 90 minuten topvoetbal, een verlenging. En uiteindelijk moesten penalties dus de beslissing brengen. Ik ga erover praten met voetbalcommentator Arno Vermeulen. Arno, goedemorgen. Goedemorgen. Dit was een reclame, hè, voor het voetbal. Ja, maar het is eigenlijk wel typerend voor dit hele Europees kampioenschap. Er zijn heel veel hele spannende wedstrijden. En dit was er één van. Je ziet dat de krachtsverschillen op dit toernooi heel klein zijn. We hebben al een paar keer natuurlijk gezien dat het in verlenging gaat of door penalties wordt beslist. Alleen hier was wel het gekke dat Spanje natuurlijk wel veel beter was dan Italië. De cijfers er even bij. Spanje 65% balbezit in zo'n wedstrijd. Italië dus maar 35. 16 schoten op de goal van Spanje. Maar 7 van Italië. Dus het is wel een wedstrijd waar de onderliggende partij Italië uiteindelijk heeft gewonnen. Ja, eigenlijk de scorebord, journalistiek noemde Adriaan ze dat. Als je kijkt naar de uitslag, denk je van nou ja, oké. Italië kwam ook op voorsprong, maar eigenlijk had Spanje het beste van het spel. Ja, Spanje. Ik heb Spanje zelf 2 keer met eigen ogen mogen zien op dit EK. Die spelen eigenlijk een heel goed kampioenschap. Hadden alleen in het begin heel veel moeite om goals te maken. Dat is niet onbelangrijk in voetbal. Maar qua balbezit was het eigenlijk wel weer het oude Spanje wat we kennen uit de toptijd van het Spaanse voetbal. Toen ze 2 keer Europees en wereldkampioen werden. Alleen die goals vielen in het begin niet heel makkelijk. Dat kwam daarna wel. Toen begonnen ze te scoren in de 3e wedstrijd en in de 8e finale. Nou, dan een keer met penalties door. Dat overkomt iedereen wel. Maar nu waren ze herenmeester. Ze hadden de bal en de Italianen liepen er werkelijk hijgend achteraan en hadden eigenlijk weinig in de melk te brokkelen. Maar ook nu weer, Spanje speelde zonder zijn spits Morata. Hij is de man die de goals moet maken. Is wel heel omstreden in Spanje. Ze vinden hem eigenlijk niet goed genoeg in deze wedstrijd. Om tactische redenen werd hij eigenlijk uit het elftal gelaten. Maar bij 1-0 achterstand moest hij er toch in. Dan maakt hij de goal. Fantastische goal. Ja. Een prachtige 1-2. En dan is hij weer de man die uiteindelijk de beslissende penalty mist. Dus uiteindelijk zal toch wel hoon zijn deel weer zijn in Spanje. Maar hij was wel de man die uiteindelijk de gelijkmaker erin schoot. Maar het past allemaal een beetje in het toernooi van de verhalen. Maar Spanje heeft er niets aan. Italië mag zondag de finale spelen op Wembley. Het is toch, ja, dat is ook het mooie natuurlijk van voetbal. Want vooraf zouden denk ik heel veel kenners ook Italië toch het lichte voordeel geven. Nou ja, in de wedstrijd bleek toch inderdaad dat Spanje de bovenliggende partij was. Alleen het niet afmaakte. En dan die andere halve finale vanavond. De Britten die denken al dat voetbal is coming home. Dat ze die beker omhoog mogen houden. Maar ja, dan moeten ze eerst nog wel even de Denen aan de kant zetten. Ja, dat is bloedlink als je dat, dat denkt. Ja, Denemarken is natuurlijk heel bizar bijna. Dat was wel een dark horse voor dit kampioenschap. Ze werden wel getipt dat ze een goede selectie hadden. Maar natuurlijk stonden ze niet serieus in de lijstjes om verder te komen. Ja, dan krijg je dat Eriksen-drama eigenlijk in die eerste wedstrijd. Waarna ze ook nog, omdat ze toch weer gaan voetballen, van Finland verliezen. En ook de tweede wedstrijd onderuit gaan tegen België. Dan lijken ze eigenlijk uitgeschakeld. En dan pakken ze toch nog weer 3 punten. Mogen dan door in dit toernooi. En daarna zitten ze aan de goede kant van het schema. En dat helpt ze ook een beetje met onder andere winst tegen die Tsjechen in de kwartfinale. Maar ik zou er geen grote bedragen op zetten, hoor, dat Engeland dat zomaar wint. Ik denk dat het echt wel weer in een verlenging of in penalties kan uitlopen, deze halve finale. Engeland heeft het voordeel van bijna 60.000 eigen mensen op Wembley. Hè. Daar mogen er nu 60.000 in. Voor de Denen is het bijna onmogelijk om daar naar binnen te komen. Ja, een paar duizend, maar ze zijn ver in de minderheid. Maar ik weet het niet. Ik vind het een toernooi waar ook Denemarken zomaar Europees kampioen zou kunnen worden. En nou ja, als het net zo aantrekkelijk is als gisteravond, dan tekenen we daar in ieder geval voor. En dan zien we later wel weer wie zondag daar staat op Wembley. Ja, dat is het voordeel van ons. Wij zijn gewoon allemaal neutraal nu. Hè? Want ja, Oranje ligt er al lang uit. Dus vandaar dat we... Is Oranje eruit? Oké. Okay. Ja. We gaan het allemaal zien en horen natuurlijk ook. Want die wedstrijd is ook te volgen hier op NPO Radio 1. Vanavond de tweede halve finale. Dus Engeland tegen Denemarken. U hoorde Arno Vermeulen. Impressive was dat, 17. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. Daar gaan ze. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Ga op reis in een boek. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je alle mooie boeken om deze zomer te lezen. Of om uit te koken. Op vakantie of gewoon thuis. Ontdek het bij je lokale Libris boekhandel en op Libris.nl. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. NPO Radio 1. 1 minuut over 7:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het is niet duidelijk hoe het nu is met Peter R. de Vries. Burgemeester Halsema zei gisteravond op een persconferentie dat hij in het ziekenhuis vecht voor zijn leven. De misdaadverslaggever werd gisteravond van dichtbij neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Er zijn 3 verdachten opgepakt, onder wie de vermoedelijke schutter. Het Openbaar Ministerie wilde gisteren niets zeggen over de beveiliging van Peter R. de Vries. Hij stond kroongetuige Nabil B. als vertrouwenspersoon bij in het Marengo-proces over liquidaties in het criminele circuit met hoofdverdachte Ridouan Taghi. De Vries bracht eerder zelf naar buiten dat hij daarvoor op een dodenlijst was gezet. De demissionair premier Rutte noemt de schietpartij een aanslag op de vrije journalistiek die zo wezenlijk is voor onze democratie. De koning Willem-Alexander en koningin Maxima lieten weten dat ze diep geschokt zijn. 8 op de 10 ondernemers die vorig jaar maart tot oktober corona-loonsteun aanvroegen, moeten die deels of helemaal terugbetalen, omdat hun omzetverlies meeviel. Het komt neer op ruim 50.000 ondernemers die in totaal ruim 4 miljard euro moeten terugstorten naar de overheid, schrijft het ministerie van Financiën in een economenblad. En opnieuw trekken boeren naar het Malieveld in Den Haag om actie te voeren tegen het demissionaire kabinet dat met extra maatregelen komt om de stikstofcrisis aan te pakken. Ook zijn er acties op 4 locaties in de buurt van Zwolle, Assen, Arnhem en Den Bosch. Dan het woensdagweerbericht bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Hoe ziet het eruit voor vandaag? Ja, een vrij rustige weerdag zou ik het willen noemen. Momenteel hier en daar flinke zonnige periode. Trekken lokaal ook wel wat wolkenvelden over, met name in het zuiden van het land. En die afwisseling van zon en wolkenvelden, dat houden we eigenlijk heel de dag. Komen ook stapelwolken tot ontwikkeling. En dat betekent dat er vooral vanmiddag toch ook lokaal wel een enkele bui kan gaan vallen. Maar op verre weg de meeste plaatsen blijft het droog. Temperatuur ligt vanmiddag rond de 21 graden in de kustgebieden. Diepe landinwaarts kan het 22 tot 24 graden worden. En dan waait een matige zuidwestenwind. En wat is de verwachting voor deel 2 van de week? Ja, er verandert niet zo heel veel. We houden dit licht wisselvallige zomerweer, waarbij er wel degelijk ook zonnige perioden zijn. Maar ja, in de middag kunnen er af en toe een paar buien ontstaan. Morgen kunnen dat best nog wel stevige buien zijn, met kans op hagel en onweer. Wat de temperatuur betreft, die gaat geleidelijk aan iets omhoog. In het weekend zitten we zo rond de 23 graden. Raymond Klaassen was dat bij Weerplaza. Jolanda van der Velden nu met file nieuws. In totaal staan er nu 7 files en opgeteld geeft dat 20 kilometer file. Dan heb je een beetje beeld van het verkeer op de weg vandaag. Een kwartier oponthoud, dat is wat er uitspringt, is op de A15 van Gorinchem naar Europoort. Dat kwam door een ongeluk. Het wegdek is beschadigd. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloes is het langzaam rijden over 7 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. Vandaag protesteren boeren in Den Haag. Ze zijn klaar met het falende overheidsbeleid. Wij ook. Kom op, politici. Dit is het moment om boeren en de natuur perspectief te bieden. Maak toekomst. Greenpeace and Friends. Nu exclusief bij Toyota. De Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel 4500 euro. Kijk snel op toyota.nl. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik sliep met wolven in Alaska, werd uitgenodigd voor een diner met Julius Caesar, stond bovenop de Kilimanjaro en ging op zoek naar mijn vermiste moeder. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu Bonuskind van Saskia Noord en meer dan 800.000 andere titels voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/Kobo Plus. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driesen.nl. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. Zes minuten over 19:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, en het gaat veel vanochtend nog over de aanslag gisteravond op Peter R. de Vries. Ook in Politiek Den Haag. Geschokte reacties. En daarom contact met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is er daar gereageerd? Ja, de aanslag op Peter R. de Vries is echt hard aangekomen in de politiek. Iedereen is geschokt. Sommige mensen zijn echt aangedaan. Dat hoor je. De Vries heeft door de jaren heen met zijn manier van werken, het in de bres staan voor mensen in nood, zoals de ouders van Nicky Verstappen en ook slachtoffers van rechterlijke dwalingen, ook in Den Haag een grote schare bewonderaars gekregen. Dat hoor je terug in alle reacties gisteravond, ook die van koning Willem-Alexander. En de aanslag op hem wordt algemeen gezien als een aanslag op de vrije journalistiek en daarmee ook op de rechtsstaat. En premier Rutte die verwoordde dat gisteravond laat als volgt. De aanslag op Peter R. de Vries, vanavond in Amsterdam, is schokkend en niet te bevatten. Een aanslag op een moedige journalist. En daarmee een aanslag op de vrije journalistiek, die zo wezenlijk is voor onze democratie, voor onze rechtsstaat, voor onze samenleving, de vrije journalistiek, waarvan Peter R. de Vries bij uitstek een vertegenwoordiger is. Bij alles wat we op dit moment weten en vooral nog niet weten, bij alle gevoelens van boosheid en verslagenheid, staat nu voorop dat onze gedachten allereerst uitgaan naar Peter R. de Vries en zijn geliefden. We hopen allemaal vurig, we bidden dat hij deze aanslag overleeft. Dat is nu het belangrijkste. En we zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat het recht zijn beloop heeft. Ja, dat was premier Rutte gisteravond rond 23:30. Hij had toen samen met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jan Aalbersbergen overleg gevoerd over de aanslag. En ook minister Grapperhaus was na afloop van dat overleg hoorbaar geëmotioneerd. Er is vanavond een buitengewone journalist neergeschoten. Een moedig en kritisch man. En dat is een zwarte dag. Niet alleen voor al die mensen voor wie Peter R. de Vries naast en dierbaar was of die hem kende, maar ook voor onze persvrijheid. Nederland is een land waar we echt gewoon altijd willen dat journalisten in alle vrijheid elk onderzoek kunnen doen wat gedaan moet worden. En die vrijheid is vanavond hevig aangetast. En dat raakt journalisten. Maar het beschadigt onze samenleving. De politie zet alles op alles om de daders te vinden. Er wordt natuurlijk gespeculeerd naar de daders, naar de toedracht, naar alle omstandigheden. Maar we zullen er alles aan doen om alle feiten hier boven water te krijgen. Het kabinet zit ondertussen in nauw contact met de Amsterdamse driehoek. En laten we de politie nu ook echt goed dat onderzoek doen. En als er dingen te melden zijn, dan zullen die ook echt gemeld worden. En laten we nu vooral zijn Maar die man, die vecht voor zijn leven. Vert Grapperhaus, de minister van Justitie, gisteravond. Hoe wordt er in de Kamer gereageerd? Ja, eigenlijk hoor je daar van alle partijen, van alle fractievoorzitters, vergelijkbare reacties. En wat daar natuurlijk bij meespeelt is het vermoeden van veel politici en anderen dat de Vries slachtoffer is van een aanslag uit de kringen rond de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi. Net zoals eerder advocaat Dirk Wiersum dat was en de broer van een kroongetuige in deze zaak. Luister maar eens naar Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Dit zijn de fundamenten van onze rechtsstaat. Het vrije woord, het recht dat zijn beloop moet hebben. En we hebben eerst inderdaad de afrekening met de advocaat gezien. En ja, dit heeft toch wel alle schijnen van dat het opnieuw uit die hoek komt. Een man die bericht over misdaad. Een man die een adviseur is van een kroongetuige. Die geïntimideerd werd. En die nu inderdaad vecht voor zijn leven. Het is ten diepste een aanslag op de rechtsstaat. En dus op onze alle vrijheid. Dit is een enorme waarschuwing aan ons allemaal dat die rechtsstaat, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Ja, en ook verschillende andere partijleiders die reageerden gisteravond op de radio, ook via Twitter. PVV-leider Wilders noemde het vreselijk. GroenLinks-leider Klaver riep op om het filmpje of filmpjes van de situatie uit de Lange Leidse Dwarsstraat niet meer te verspreiden. PvdA-leider Ploemen noemde het onvoorstelbaar en verschrikkelijk. Denkleider Azarkan spreekt van een laffe en afschuwelijke aanslag. En volgens Marijnissen van de SP is de aanslag op de Vries ook een aanslag op onze vrije samenleving. Eerder in deze uitzending hadden we Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. Die zegt ook van ja, ik zie die reacties nu voorbij komen in Politiek Den Haag. Maar daar moeten ze zich wel realiseren dat dit een aanslag is inderdaad op de rechtsstaat en niet de eerste. En dat daar dus ook geleverd moet worden, straks misschien wel in de formatie. Hoor je daar iets over? Nou, daar werd inderdaad op diverse plekken ook al naar verwezen gisteravond, ook door politici. En ik denk dat dit een zaak is die de komende maanden, want zo lang zal dat wel gaan duren, zeker ook aan de orde gaat komen in de kabinetsformatie. De vraag of er meer geïnvesteerd moet worden in de aanpak en de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Overigens heeft dit kabinet daar ook een aantal stappen in gezet. Maar ja, de vraag dringt zich wel af op of dat voldoende is geweest. Ja. Wilco Boom was dat, politiek verslaggever in Den Haag. Ja, Peter R. de Vries staat er natuurlijk ook onbekend dat hij zich vast kan bijten in misdaadzaken. Vooral ook die cold cases waar al jarenlang eigenlijk niks gebeurt. Daar duikt hij dan in. Emeritus hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen is gespecialiseerd ook in die cold case zaken. En komt de Vries in die zin vaak tegen, meneer van Koppen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er zijn allerlei zaken geweest. De Puttense moordzaak natuurlijk heel bekend. De moord op Nicky Verstappen, waar nieuw leven in is geblazen, mede door Peter R. de Vries. Marianne Vaatscha, hij was de eerste die ermee kwam dat die zaak was opgelost. Hoe vaak komt u hem tegen bij dit soort zaken? Nou, veel. Heel veel. Kijk, wij hebben ons natuurlijk heel veel werk gestoken in vaak dezelfde zaken. En dus we overlegden met de enige regelmaat. En we hadden duidelijk natuurlijk onze eigen rol. Hè? Hij als journalist en ik als wetenschapper met wat meer afstand. Maar hij had natuurlijk wel een hele bijzondere journalistieke rol. En kijk, het is echt de afgelopen 25 jaar dat we veel met elkaar te maken hadden. Had hij eigenlijk iets van een soort betrokkenheid bij de familie van slachtoffers die je bij andere journalisten niet tegenkomt. Ja. Hij ook buiten zijn programma om. Hè, wordt altijd het idee gehad van ja, hij doet dat voor zijn eigen ego op te peppen. Maar deed heel veel voor families waarbij er nooit enig effect was op de programma's die hij maakte. Dat gebeurde allemaal achter de schermen. En de laatste zie je daarvan wat hij nu in de zaak Tanja Groen gedaan heeft. En de stichting oprichten die hopelijk ertoe bijdraagt dat de zaak opgelost gaat worden. Ja. U zegt van ik spreek hem vaak omdat het dan over dezelfde zaken gaat. Dus u gaat wel eens met hem lunchen of zo, denk ik dan? Ja, ja. Bent ja. U zich er dan van bewust dat iemand is die dus vaak bedreigd wordt ook? Nou ja, meestal lunchen op redelijk rustige plekken. Maar het heeft mij ook wel eens verbaasd doordat hij geen beveiliging had. Kijk, er zijn natuurlijk twee grote velden waar hij zich mee bezig hield. Namelijk de georganiseerde criminelen, de drugscriminaliteit. mensen als Holleder en Taghi. Maar de andere kant waren natuurlijk de weer wat klassieke moorden. Hè? Een vrouw die verdwijnt, zoals Tanja Groen. Of ja. Een vrouw die om het leven gebracht is, zoals Marianne Vaatstra. En ook daar beet hij zich in eigenlijk allebei de kanten. Maar het is natuurlijk een heel ander soort criminaliteit waar je mee te maken hebt. Ja, want over die beveiliging, daar zijn natuurlijk veel vragen over. Hij heeft daar zelf ook geregeld wat over gezegd, dat hij dat eigenlijk niet wil. Hebt u daar wel eens met hem over gesproken? Nou ja, kijk, ik heb het wel eens gevraagd. Maar een van de dingen, hij zegt, je kan natuurlijk als journalist met beveiliging toch heel slecht je werk doen. En dat is natuurlijk toch heel lastig. Als je een vertrouwelijk gesprek met mensen wil voeren en er staan steeds beveiligers in je nek te heen. En ik heb hem nooit bang gezien. Het verbaasde mij een beetje hoor. Ik zou me aanzienlijk banger gereageerd. Ik denk heel veel mensen inderdaad. Ja. Dank voor uw reactie. Peter van Koppen is dat. Emeritus hoogleraar rechtspsychologie. Dan nu de sport. In heel Italië hebben voetbalfans de overwinning op Spanje gevierd. Straatfeesten, vuurwerk en vreugdetranen. Na de beslissende strafschop van Jorginho was iedereen voor één nacht verenigd op de pleinen van Italië, schrijft de krant La Repubblica. In Turijn dansten de fans bovenop de stadsbussen. En in Napels trokken fans al zingend door de straten. En in Rome zongen ze het volkslied. Bij Wembley in Londen, waar de wedstrijd werd gespeeld, kwam een Spaans-Italiaans stelletje het stadion uit. De Italiaan was blij. I'll celebrate until tomorrow. We need to sleep tonight. We were like together during the game and penalties. Yeah, well, we were supporting each other. Yeah, so I'm not that sad because I'm happy for him. So. Ja, ze steunden elkaar dus tijdens de strafschoppen, zeggen ze. En zijn Spaanse vriendin is blij voor hem. En vanavond dus de halve finale. Engeland-Denemarken. De Engelsen zijn de grote favoriet. Maar het lijkt niet voor heel veel meer spanning te zorgen bij de Denen. Keeper Kasper Schmeichel toonde bijvoorbeeld wat historisch besef toen een journalist begon over het Engelse motto: Football is coming home. What would it mean to you guys to stop it coming home tomorrow night? Has it ever been home? I don't know, have you ever won it? 1966 it was home. Well, was that not the World Cup? Ja, een beetje plagend vraagt Schmeichel dus, is die beker ooit al thuis geweest dan? En wijst hij er dus op dat Engeland nog nooit het EK heeft gewonnen, alleen één keer het WK. Het Europees kampioenschap is niet het enige grote voetbaltoernooi dat nu wordt gespeeld, want er is ook nog de Copa America. Daar heeft Argentinië zich vannacht ten koste van Colombia geplaatst voor de finale. Ook daar bleef het 1-1 en werden het penalties. De keeper Emiliano Martinez werd de grote held. Hij stopte er 3. De Copa America wordt gespeeld in lege stadions en dus kon je de Argentijnse spelers horen zingen van blijdschap. Brazilië is zaterdag de tegenstander in de finale. NRC blikt vooruit op de zware etappe in de Tour vandaag. Voor het eerst in 5 jaar beklimmen de renners de Mont Ventoux weer eens. En dit jaar zelfs 2 keer. Maar het kan nog zwaarder, schrijft NRC. De amateurwielrenners beklimmen de berg soms wel 3 keer. Er is zelfs een speciale club opgericht voor mensen die in 1 dag de berg 3 keer opgaan. De Nederlandse Manon doet er ook aan mee. Ze zegt dat je in de 3 dorpen op de top een stempel moet halen. Het is net de Elfstedentocht, zegt ze. Maar voor NRC is het duidelijk. De krant noemt ze de malote van de Mont Ventoux. Jolanda, hoeveel kilometer staat er? 31 kilometer over heel Nederland, dus dat valt eigenlijk wel mee. Met het asfalteren is afgelopen nacht iets niet helemaal goed gegaan op de A15 Gorkum richting Europort. Daarom is daar nog de linker rijstrook dicht. Er moet een inspectie plaatsvinden. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Sjarloos nu 10 minuten vertraging. Confusion until happiness is destined. Just look over your shoulder. Momentje Motown uit 1966 van de Four Tops. Reach out, I'll be there. 8:08 is het. Vandaag is het de laatste dag van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Duitsland. En straks na negenen, dan is het eerste programmapunt van vandaag. Dan gaat het over fotonica. En daarover ga ik praten met Ewert Roos in Berlijn van Photon Delta. Meneer Roos, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is fotonica? Fotonica is een techniek om licht te manipuleren. Dus om licht te versterken, om licht te vergroten, om het even op te houden. In meerdere lichtstralen onder te brengen. Maar ook om meerdere lichtstralen op te vangen en weer te bundelen. En allerlei schakelingen te maken waarmee je dat licht van A naar B kan brengen. Oké, dit klinkt mooi, maar wat kun je er dan mee in de praktijk? Nou, net als elektronica kan je met fotonica kan je data versturen. Dus fotonica, dat gebeurt al 30, 40 jaar lang. Hè? Daar liggen glasvezelkabels onder in de oceaan. En daar wordt data over verstuurd. En de kracht daarvan is dat het heel snel gaat. Is dat je dat over meerdere golflengten, dus meerdere van die lijnen die ik zojuist beschreef, de lichtstralen, kan transporteren. Waardoor je heel veel capaciteit hebt om data te verstouwen. Maar daar kan nog veel meer mee. Want, noem eens wat. Het verstouwen van data is één ding. Maar je kan bijvoorbeeld ook, als je licht op iets laat schijnen, bijvoorbeeld op een appel of op je huid, kan je op basis van de terugkaatsing iets vertellen over, zeg maar, de samenstelling van de vitamine in de appel. Of jij een bloedziekte hebt of een andere ziekte op de huid. En dat heeft te maken met de terugkaatsing of de doorlaatbaarheid van het licht. Als je licht op iets schijnt, dan kan het worden opgenomen, maar er komt altijd iets terug. Dat is namelijk wat je ziet. En afhankelijk van hetgeen er terugkomt, kan je conclusies trekken over de samenstelling van een gas of van je huid, in het voorbeeld wat ik zojuist had. Maar bijvoorbeeld ook of er voldoende voedingsstoffen zitten in de grond, zodat je heel precies met allerlei voedingsmiddelen, nutriënten in de landbouw dat kan gaan verdelen. Dus het is een technologie die op heel veel vlakken, heel veel markten eigenlijk wordt gebruikt. Ja, ik wou zeggen, als je dit zo hoort, dan kan het in ongeveer alle sectoren wel worden toegepast. Ik las een voorbeeld over die ingestorte brug van Genua, want daar is die fotonica ook nu bij toegepast, zeg maar. Kunt u dat eens uitleggen? Zeker, heel mooi voorbeeld. Wat daar voor sensortechnologie, dus voor fotonische technologie aan de orde is, is dat je moet voorstellen dat er hele lange glasvezels door die brug of over die brug gaan. En daar wordt licht doorheen gestuurd. En fotonica, die lichtstralen, die hebben de eigenschap dat bij een minste geringste beweging van, zo in dit geval een brug, als je dan op bepaalde punten meetpunten zet, dan wordt het licht teruggekaatst. En op basis daarvan kan je heel snel zien of er iets mis is met de brug. Bijvoorbeeld of die te veel doorbuigt. Bijvoorbeeld of er een scheurtje in zit. Ja. Dat is een hele directe, zeg maar real-time, zoals we dat dan zeggen, terugkoppeling van de staat van in dit geval een brug. Maar je kan ook voorstellen dat bij vliegtuigvleugels aan de orde is, of een schokbreker in je auto. Ja. Want u bent nu in Berlijn. Het koningspaar komt dus straks langs. Hoe zit dat? Waarom zit dit in Berlijn? Nou, in Nederland hebben we een heel sterk fotonica-cluster. Zo algemene fotonica, maar ook geïntegreerde fotonica. In Duitsland hebben we dat ook. En dat zit hier in Berlijn. En dat is HHI, zoals het is. Dat is van het Fraunhofer-instituut. En die hebben eigenlijk, zoals Nederland dat ook heeft, een paar hele exotische, maar hele belangrijke platformen voor ontzettend veel toepassingen die in de wereld worden gemaakt en die in de wereld nodig zijn. Ik heb er zojuist een aantal van genoemd. Mm-hmm. De as Berlijn-Nederland, de as Duitsland-Nederland, op dit terrein, op dat gebied van die geïntegreerde fotonica, hè, waarin we dus al die schakelingetjes in een heel klein chipje stoppen, is eigenlijk een hele sterke. En waarom is die nou zo sterk? Omdat we beide landen aan diezelfde technologie werken en ook die technologie verder doorontwikkelen en ook daarvan gebruik maken. Ja. bedrijven in Nederland maken gebruik van de ontwikkeling in Duitsland en andersom. En dat is een hele sterke samenwerking die nationaal gebeurt, maar ook op Europees niveau. Ja. En hoe zit het internationaal? Ik bedoel, de Amerikanen, de Chinezen, die natuurlijk heel erg in de opkomst zijn, zitten die allemaal over uw schouder mee te kijken en willen die ook graag mee liften? Nou, zoals ik u juist zei, het is de hele ontwikkeling van die geïntegreerde fotonica, dus het maken van die chips, wordt gestuurd door de datacommunicatie. Daar is natuurlijk veel over te doen als het gaat om het terugbrengen van de energiefootprint en de datacenters. Want dat zijn allemaal voordelen die met die geïntegreerde fotonica van doen hebben. Europa zit juist heel sterk op die sensortechnologieën. Even de brug van Genua terugpakkend. En dat is een terrein waar Europa heel erg sterk in is. En het antwoord op uw vraag is er erg veel interesse vanuit de Verenigde Staten en China met name op deze technologie, op dat aspect van die geïntegreerde fotonica. Ja, dan kan ik dat beamen. Ja. Dan kan ik dat beamen. Ja. Dat is zonder meer. Maar als we kijken naar de specialisaties in die landen, dan zien we met name dat in China en de Verenigde Staten die datacommunicatie, dus die data transfer over die fotonica, heel erg is ontwikkeld. Nou, nogmaals, in Europa zijn we heel sterk in die sensortechnologie. Ja. Maar dat is redelijk scattered. Ja. Gaat u allemaal uitleggen straks aan het Koningspaar. Ik dank u voor het uitleg nu alvast hier op NPO Radio 1. Ewit Roos is dat van Photon Delta. NPO Radio 1. Die benen die malen maar rond. Ram, bam, bam, bam, bam. De Tour raast door Frankrijk en wij zijn erbij. De bocht naar rechts en dan is daar in de vecht in de finish. Dan gaan we echt sprinten. De Tour. Elke dag vanaf 2 uur hoor je hier Radio Tour de France. Hij bijt, hij vecht, hij knokt, maar hij komt daar net niet bij. Ici Radio Tour de France. Met alle ontwikkelingen in de koers. De etappe op de voet gevolgd. En dan komt Cavendish, Cavendish. Komt vroeg op kop hoor. Luister lekker elke toerdag vanaf 2 uur. Dus Cavendish voor Philips en Van Aert. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds misgreep in het magazijn? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Orderpikken is nu een fluitje van een cent. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Wouters koeriersdienst is opeens zo populair dat Wouter al die pakjes in zijn eentje niet meer kan overzien. Wouters koeriersdienst. Limburg, zei u? Oeh, ik zit net in Groningen. Tijd om iemand aan te nemen. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed levert kandidaten met de skills die jij nodig hebt voor jouw bedrijf. Geen wonder dat meer dan 50.000 bedrijven in Nederland gebruik maken van Indeed. Ga nu naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. Want waar je start maakt in het leven is volstrekt willekeurig. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Met onze ABN AMRO Foundation maken we een verschil. Zo geven onze medewerkers vrijwillig gastlessen over omgaan met geld. Of bijles aan kinderen met een taalachterstand. En helpen zo jaarlijks 20.000 Nederlandse kinderen een wereld te winnen. ABN AMRO. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het gaat de hele ochtend al over de aanslag op Peter R. de Vries... en alle reacties daarop. Er zijn zorgen bijvoorbeeld bij advocaten over hun veiligheid. En het is ook nog steeds onduidelijk hoe het nu met Peter R. de Vries gaat. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Het laatste dat bekend is gemaakt over de gezondheid van Peter R. de Vries is dat hij vecht voor zijn leven. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema gisteravond op een persconferentie. Daar noemden ze hem ook een nationale held en een zeldzaam moedige journalist. Gisteravond werd de Vries op straat neergeschoten in het centrum van Amsterdam. De politie denkt de schutter aangehouden te hebben. Samen met twee anderen zit hij vast voor de aanslag. Op de plaats waar de Vries werd neergeschoten in Amsterdam hebben mensen bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. De lange Leidse dwarsstraat was na de aanslag afgesloten, maar werd na enkele uren weer vrijgegeven. Politici reageren geschokt. Demissionair premier Rutte noemt het een aanslag op de vrije journalistiek die zo wezenlijk is voor onze democratie. En ook andere bewindslieden, kamerleden en advocaten spreken hun afschuw uit. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten ook weten diep geschokt te zijn.

Ja, we weten dat Peter R. de Vries gisteravond even voor 19:30 is neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Toen hij van de studio van RTL Boulevard, waar hij te gast was geweest, naar zijn auto liep in een parkeergarage. Dat was op de Lange Leidse Dwarsstraat waar het gebeurde. Daar werd hij van dichtbij door iemand beschoten en in het hoofd geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het laatste nieuws over zijn toestand dateert van gisteravond laat. Toen de Amsterdamse burgemeester Halsema zei dat hij vecht voor zijn leven. Belangrijk bericht gisteravond was ook dat de politie 3 verdachten heeft opgepakt. Op de A4 bij Leidschendam is de vermoedelijke vluchtauto klem gereden. De politie denkt dat ook de schutter in die auto zat. En een derde verdachte is in Amsterdam-Oost aangehouden. Maar over de woonplaats of leeftijd van die verdachte, daar heeft de politie tot dusver nog niets over gemeld. Hoe zijn ze eigenlijk zo snel bij die 3 verdachten uitgekomen? De schietpartij was natuurlijk midden in de binnenstad van Amsterdam, hè, op een vrij druk punt. Er waren veel mensen op straat op dat moment. Dus er waren veel getuigen die er iets van hebben gezien. Het hangt daar ook vol camera's. En die beelden zijn heel belangrijk geweest. De politie heeft daarmee de mogelijke vluchtauto in zicht gekregen en die kennelijk op de snelweg zien rijden, waarna die auto dus op de A4 is tegengehouden. En ik verwacht dat het analyseren van al die camerabeelden ook op dit moment nog een belangrijk deel van het politieonderzoek is. Want daaruit zal de politie kunnen afleiden wat er nou precies is gebeurd en of inderdaad de aangehouden verdachten op beeld te zien zijn. Of dat er misschien nog anderen bij betrokken lijken te zijn. Peter R. de Vries wilde niet beveiligd worden, terwijl hij wist natuurlijk dat hij in die zin wel onder bedreiging stond. Tenminste, hij werd bedreigd. Ook anderen natuurlijk die bij dat Marengo-proces betrokken waren. Wat is daarover te zeggen? Nou ja, kijk, of er naar aanleiding van wat er gisteravond is gebeurd nu ook weer mensen worden beveiligd, daarover wil het Openbaar Ministerie dat erover gaat niks zeggen. Want er wordt over beveiligingsmaatregelen natuurlijk nooit gesproken. Juist om te voorkomen dat criminelen daar hun voordeel mee kunnen doen. Het enige dat Grapperhaus zei was dat men waakzaam is. En ik denk dat je dat wel kunt interpreteren als een voorzichtig ja. Van, we houden nog wel even een paar mensen in de gaten nu. Omroep Brabant signaleerde veel politie rond het kantoor van Peter Schouten. Dat is een van de advocaten van de kroongetuigen in het Marengo-proces. Nou ja, aangezien Peter R. de Vries optrad als adviseur van diezelfde kroongetuigen, is het natuurlijk volstrekt logisch dat de politie het zekere voor het onzekere neemt en de mensen rond die kroongetuigen extra in de gaten houdt. Al is er dus nog niks bekend over een verband. Er wordt even niks aan het toeval overgelaten. En zelf wilde Peter R. de Vries dus inderdaad niet aan beveiligingsmaatregelen doen. In het verleden is dat wel gebeurd. Maar hij vond het heel ergerlijk dat hij dan wel wist dat er een dreiging was, maar nooit hoorde waar dat nou precies vandaan kwam. En hij wilde ook nadrukkelijk niet beperkt worden in zijn vrijheid. Dus koos hij ervoor om zonder beveiliging zijn werk te doen en alle risico's die daarbij horen te aanvaarden. Mm. Justitieverslaggever bij de NOS, Remco Andringa is dat. Frans Knupe is algemeen deken van de Orde van Advocaten. Meneer Knupe, goedemorgen. Een hele goede morgen. Wat was uw reactie gisteravond? Ja, een van afschuw en ontzetting. Dat dit zo gebeurt. Je hebt er geen woorden voor. Het is niet te bevatten. Uiteraard in de eerste plaats gaan verdachten uit naar hemzelf en zijn naaste omgeving. Ja. Er zit ook de kant aan dat de journalistiek hiermee in het hart geraakt is. En dat de vrije samenleving op het spel lijkt te staan. Ja. En nu de journalistiek. En we hebben natuurlijk eerder de moord op Dirk Wiersum gehad. Toen ging het over de advocaten. Die kroongetuigen, want daar gaat het nu steeds over. Die heeft 2 advocaten. Wat moeten we daarover zeggen, over hun beveiliging? Ja, we weten natuurlijk niet of het daarover gaat. Dat is speculeren. Speculeren gebeurt veel. Maar vanuit onze beroepsgroep hebben we natuurlijk kort geleden en een moord en een laffe aanslag ook meegemaakt. Dus op die manier komt het heel dichtbij. En dat zullen advocaten zich ook realiseren. Die zullen zich daarvan van bewust zijn. Maar verder kun je op dit moment de verbindingen, hoezeer die ook in ieders hoofden rondgaan, nog niet leggen. Nou, dat is helemaal waar. Maar heeft u contact bijvoorbeeld met deze advocaten? Ik heb zelf geen contact gehad, maar vanuit de Nederlandse Orde is er contact geweest. Ja, ja. Want ja, hoe zit het met de veiligheid van advocaten? Moeten die ook bijvoorbeeld gewoon beveiligd worden, vindt u? Ook als ze dat zelf misschien niet willen? Als ze het zelf niet willen, is het natuurlijk wel heel erg lastig. Want je moet wel de vrije ruimte van iedereen respecteren. En daar niet intreden als de persoon in kwestie dat niet wil, denk ik. Dat neemt niet weg dat... Dat Nederland als rechtsstaat wel verantwoordelijk is voor de veiligheid van mensen in algemene zin. Dus dat staat heel erg bovenaan. En daar lijkt het op cruciale punten in onze vrije samenleving aan te schorten. Ja. En u heeft daar contact ook over met de NCTV, zei u, hè? De coördinator terrorismebestrijding. Ja, er is regulier contact met de NCTV. En gisteravond is dat contact ook geweest. Ook over dit soort zaken dus? Ook over de veiligheid van advocaten, ja, zonder te kunnen speculeren over de toedracht van deze afschuwelijke kwestie. Maar in algemene zin komt dat onderwerp onmiddellijk weer boven. Omdat het erop lijkt dat iedereen die met de rechtspraak te maken heeft, hier toch weer opnieuw door wordt geraakt. Ja. Maar laat ik als eerste toch de journalistiek nu noemen, want die is echt in het hart geraakt. En wij begrijpen als beroepsgroep maar al te goed wat dat betekent als je dat zo meemaakt. Dank voor uw reactie, meneer Knuppen. Frans Knuppen, algemeen deken van de Orde van Advocaten. We hebben al eerder gesproken over de enorme inzet die Peter R. de Vries heeft voor de zogeheten cold case zaken. Dus zaken waar eigenlijk het boel helemaal op slot zit en waar al jaren niks meer over gemeld wordt, daar duikt hij dan in. Eén zo'n zaak is bijvoorbeeld de postbankmoord in Reden. Peter Wiegmink is de broer van Alex Wiegmink en die werd in 2003 vermoord gevonden op die postbank in Reden. Hij ging daar hardlopen. Pas jaren later, na tussenkomst van Peter R. de Vries, werden er twee mannen veroordeeld voor deze moord. En meneer Wiegmink, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft Peter R. de Vries betekend voor die zaak van uw broer? Alles, maar dan ook echt alles. Als Peter er niet was geweest, en ook Hans de fietser, en daar bedoel ik mee Hans Hissink, dat is de man die langs fietste op het moment suprem, toen Alex vermoord werd daar op die postbank. Als die niet zo snel gereageerd had en zich gemeld had via zijn mobieltje naar 112, dan was die zaak nooit opgelost geweest. Ja. En dat noem ik weer terug Peter R. de Vries, die alles voor me heeft betekend en alles voor me heeft gedaan. Niet alleen voor mij, maar voor de hele familie natuurlijk, om deze zaak tot een goed einde te brengen. Ja. We hebben daar eerder over gesproken, vanochtend al met andere mensen ook, dat dit, dit een van de dingen was natuurlijk waar hij zich mee bezighoudt. En dat leidde tot programma's natuurlijk die hij daar dan over maakte. Maar wat je steeds hoort is dat hij ook zo trouw blijft, ook nadat zo'n zaak dan op tv is geweest, in het contact ook met familie. Wat kunt u daarover zeggen? Ik kan je zelfs vertellen dat ik vorige week maandag nog mailcontact met hem heb gehad. En wij hebben elkaar betiteld als vrienden voor het leven. En dat heeft misschien ook een beetje met onze karakters te maken. Die liggen niet zo ver uit elkaar. Onze levenspad loopt niet zo ver uit elkaar. Dat loopt wel redelijk evenwijdig. Dus we konden elkaar goed vinden. En vandaar ook dat ik loop met hem weg. Ik kan geen slecht woord over hem horen. En ik ben heel, heel, heel diep geraakt. Van wat er gisteren gebeurd is. Ja, want dit doet veel met u. Ja, zonder meer. Het is net of dat je me... Ik ben dusdanig verward in mijn denken dat je gewoon als een ronddraait in je eigen leven en dat je niet weet waar je naar links af moet of rechts af moet of naar voren of naar achteren. Het is, je bent verward. Ja. Hebt u wel eens tegen hem gezegd van, joh, neem beveiliging? Ik heb daar regelmatig met hem over gesproken. En ik ben ook bij hem thuis geweest. Ik weet waar hij woont. En toen had ik daar ook een uitgebreide discussie over. Ik zat, voel je hier wel veilig? Hij zei, ik voel me overal veilig. En hij was echt niet van plan om zijn leven dusdanig in te richten dat hij altijd over zijn schouder naar achteren moest kijken of dat er wel iemand hem benaderde. Dat was hij niet van plan. Hij zegt, zo wil ik niet leven, zo kan ik niet leven en zo wil ik niet leven. Nee. Nou ja, daar is dan dit het resultaat van. En het is al de grachtvaarder, de hoop is dat hij herstelt. Dat hij zou mogen herstellen. Maar ik vrees het ergste, want als je geraakt bent met een kogel in je hoofd, en dat is wel hetgene wat we weten op dit moment, dan is ook de schade die zo'n kogel veroorzaakt is niet overzien. Ja, nou goed, laten we inderdaad hopen dat toch goed afloopt. Maar dat is op dit moment dus allemaal onduidelijk. Dank voor uw reactie. Peter Wiegmink is dat. De broer dus van Alex Wiegmink, die in 2003 werd vermoord op de postbank in Reden. Een zaak waar Peter R. de Vries uiteindelijk zijn tanden in heeft gezet. En die heeft geleid tot de arrestatie van twee mannen die van die moord zijn verdacht geweest. En dus nu ook de daders zijn. U krijgt een overzicht van het nieuws in de andere media. Ook daar gaat het natuurlijk veel over Peter R. de Vries. Ja, de Telegraaf kopt met grote letters op de voorpagina schok na aanslag. Het AD schrijft boven een artikel. Hij was nooit bang, maar dan klinken er 5 knallen. En de Volkskrant schrijft dat de Vries de persoon is die ervoor zorgt dat cold cases niet worden vergeten. Dat hoorden we net ook al. En voor NRC is de Vries de bekendste journalist van Nederland en is de verbijstering groot na wat er gisteren is gebeurd. Een lid van een witwasfamilie heeft de afgelopen jaren vrijwel onopgemerkt tientallen panden in de Amsterdamse binnenstad opgekocht. Blijkt uit onderzoek van Platform Investico voor de Groene Amsterdammer. Die familie is van oorsprong Pakistaans en was in de jaren 90 betrokken bij witwassen en ondergronds bankieren. En iemand uit die familie zou onder meer panden hebben opgekocht in de nieuwe Burgwallen in de binnenstad van Amsterdam. De Telegraaf schrijft dat het dramatisch is gesteld met de verkeersveiligheid in Nederland, zegt een wetenschappelijke stichting die daar onderzoek naar deed. In 2040 zullen er bijna 2 keer zoveel ernstig gewonden zijn door verkeersongelukken. Dat zorgt voor veel menselijk leed en volgens de stichting kost het de maatschappij ook miljarden euro's. In de Georgische hoofdstad Tbilisi hebben gisteren duizenden mensen geprotesteerd tegen recente aanvallen op de homogemeenschap. Dat schrijft persbureau Reuters. Eerder deze week schrapten LHBTI-activisten hun Pride Mars na bedreigingen en geweld. Gisteren was er wel een protestactie. Bij het parlementsgebouw waren zo'n 7000 mensen met EU- of regenboogvlaggen. En in de Amerikaanse staten Florida en Georgia maken ze zich op voor Elsa. De tropische storm is volgens CNN inmiddels weer op orkaankracht met windsnelheden van 120 km per uur. Deze vrouw maakt zich zorgen. The timing is a little scary, because it's early. It's just the beginning of July. It's only 1 month into hurricane season. Ja, ze zegt dat het echte orkaanseizoen nog moet beginnen, dus de timing is wat slecht. De Amerikaanse media schrijven ook dat de reddingsactie bij de ingestorte toren in Miami nog moeilijker wordt door orkaan Elsa. Hoe gaat het op de weg, Jolanda van der Velden? Het blijft een beetje stabiel, nog steeds zo rond de 30 kilometer file. Door werkzaamheden heb je nu 10 minuten vertraging in het noorden op de A32 van Meppel naar Heerenveen. Het is langzaam rijden tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid over 3 kilometer. 10 minuten voor 8:30 is het. Het is vandaag dus de derde en laatste dag van het staatsbezoek aan Duitsland, aan Berlijn eigenlijk, van het koningspaar. In zijn speech noemde koning Willem-Alexander de hechte vriendschap tussen Duitsland en Nederland ook al. En ook op straat is te merken dat veel Duitsers het koningshuis een warm hart toedragen. Ja, ik ben een fan. Ja, ik mag het koningshuis. En waarom? Die zijn zeer natuurlijk en ook zeer bodenständig. Hier staan ook twee dames te kijken bij de Neue Wache, een oorlogsmonument waar de koning een krans legt. Die zijn natuurlijk, die zijn niet opgezet, die hebben geen attituden. Dat zijn ze voor mij. Mevrouw vertelt dat ze zo populair zijn omdat ze zo benaderbaar zijn en dat ze zo gewoon zijn gebleven. Tolle familie. En tolle kleider had ze maar. De kleding natuurlijk van Maxima doet het ook heel goed. Meneer en mevrouw zitten hier ook op een bankje te kijken. Mijn vrouw mag er gerne koken. Ja, ik mag ze gerne zien. Een fan van Maxima. Ja? En waarom? Die is sympathisch. Weil sie so familiär ist. natuurlijk. Ja. Nou? Een stuk verderop in de stad heb ik afgesproken met Ulrike Nagel. Zij is Duits, journalist en woont in Nederland, maar nu even hier. Hoi. En we zijn hier op een bijzondere plek, hè? We staan nu hier midden in de stad, onder de linden. En dit is het nieuwe oude kasteel. Ja, hoe moet je het noemen? Dat oude stadsschloss. Dit kasteel zat in 1918 nog de Duitse keizer. Maar toen was de Eerste Wereldoorlog afgelopen en toen moest hij weg. En daarvoor, al die honderden jaren daarvoor, was Duitsland eigenlijk altijd een land met een keizer. Daarvoor met een koning, daarvoor met vorsten. Want ik merk dus de afgelopen dagen hier in de stad dat mensen komen kijken. Hè, als de koning en koningin ergens zijn, bloemen leggen, foto's maken. En ja, daar best wel van genieten. Heeft dat iets te maken met dat ze het zelf niet meer hebben? Ze hebben het inderdaad niet, maar het is denk ik wel de fascinatie van een beetje een sprookje. Koning en koningin, dat klinkt mooi. Wij kennen dat in Duitsland eigenlijk alleen nog maar van sprookjes of verhalen. En lijkt denk ik ook wel een beetje op sterren, hè, in het algemeen. Of het nou een acteur is of een zanger. Of... In Duitsland zijn de hiërarchieën altijd wel wat groter. Dus zo'n afstand tot zo'n ster of tot zo'n koning lijkt gigantisch. En dat is dus iemand om naar op te kijken. In Nederland... Dat weet Nederland minder. Ja, in Nederland zeggen mensen veel sneller van... Ah, joh, doe nou maar normaal, we zijn toch allemaal hetzelfde. En ja, die gaat ook gewoon naar de wc. En die heeft nu ook gewoon zere hakken na het lopen. Is ook zo, hè? Dat is ook zo. Maar ik herken het bij mezelf ook. Dat je toch denkt, nee, zij zijn op een of andere manier toch speciaal. Dus ze zijn niet helemaal precies zoals jij en ik. En Duitsers zijn daar wel wat vatbaarder voor. Omdat ze ook gewend zijn om veel meer in zo'n hiërarchie te leven. Ook in hun dagelijks leven hebben de meeste mensen toch nog steeds een baas. En die heeft veel meer zeggenschap ook dan dat in Nederland het geval is. En Nederland heeft een gemeenschappelijk groepsgevoel zonder dat dat... te patriotistisch wordt ervaren of zonder dat dat in een bepaalde hoek of in een la belandt. Duitsland mag dat groepsgevoel eigenlijk niet hebben, want dan worden ze meteen als te groot en als een macht ervaren. En die macht mag Duitsland niet meer hebben na de Tweede Wereldoorlog. Dus ik denk dat Duitsers dat groepsgevoel ook heel erg aanspreekt. En dat zit heel erg wel verweven met het Koningshuis. Bij de Brandenburger Tor is het ook druk. Want daar is het fotomoment met de koningin en de koningin. Ja, Nederland. Ja, sorry. Dat maakt niet uit. Ja, leuk om te zien zo van dichtbij. Hartstikke leuk. Maar waren jullie toevallig op vakantie hier? Of? Nee, wij wonen hier. Ze zijn enorm populair en ook een beetje jaloers dat wij Koningshuis hebben en in Duitsland niet. Wat zou dat zijn dat het zo aantrekt of dat ze het zo bijzonder vinden? Ik denk dat het symboliek is. Symboliek. En wij voelen ons er ook mee verwant. En dat hebben ze hier in Duitsland niet. Nou, even verder kijken, is leuk. Ja. Hallo, wat leuk dat jullie er zijn. Welkom in Berlijn. Welkom to Berlin. Dat was Berlijn, waar vandaag dus de derde dag is van het staatsbezoek van het Nederlandse koningspaar. De bijdrage was van Josephine Trehi. Susie V noemt deze mevrouw zich. En het liedje heette Give It Up. Guilaine is hier. Goedemorgen, Guilaine. Goedemorgen. Straks stand.nl, waar gaat het over? Ja, we gaan in het eerste uur van Spraakmakers zal in het teken staan. Het zal niemand verbazen, denk ik, van de aanslag op Peter R. de Vries. We gaan praten met journalistieke collega's van hem, met advocaten. De vraag of je dit moet zien als een aanslag op de journalistiek of eerder ook op een aanslag op de rechtsstaat. En rechtbankverslaggever Saskia Belleman zei gisteren natuurlijk al, met zijn enorme verbeter vasthoudendheid is Peter een held voor veel mensen. Nou, de broer van de vermoorde Alex Wiegmink, die we net hoorden, is daar denk ik een duidelijk voorbeeld van. En zo zijn er zo ontzettend veel zaken, verhalen van zaken waar hij zich op stort, van mensen die hij te hulp schiet. Dus wij wilden eigenlijk weten, als u zich daarin herkent, daarbij betrokken bent geweest en zich aangesproken voelt en u wil daarover meepraten, dan kan dat straks in dat eerste uur. En dan kunt u nu al bellen op 0800 1101. Dus 0800 1101. Geen stelling, maar als u de behoefte voelt om over mee te praten, dan kan dat straks. Deze vakantie gaan we mogelijk weer op pad. En met een kleine moeite kan je een stuk veiliger de weg op. Er loopt namelijk altijd lucht uit je banden. En met zachtere banden heb je een langere remweg, een grotere kans op een klapband en een hoger verbruik. Dat is zonde van je portemonnee en het klimaat. Geef je banden dus elke twee maanden lucht. Dan rij je veiliger, zuiniger en schoner. Je banden oppompen is ook al wat. Kijk voor meer klimaatvriendelijke tips op iedereendoetwat.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Op de plaats waar Peter R. de Vries werd neergeschoten in Amsterdam hebben mensen bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Advocaten en politici reageren geschokt. Demissionair premier Rutte noemt het een aanslag op de vrije journalistiek. Advocaat Schouten, die de Vries inhuurde als adviseur voor zijn cliënt en kroongetuige Nabil B., zegt dat hij alleen maar kan hopen dat Peter nog leeft. De politie denkt de schutter aangehouden te hebben. Samen met 2 anderen zit hij vast voor de aanslag. Het laatste dat bekend is gemaakt over de gezondheid van Peter R. de Vries is dat hij vecht voor zijn leven. De video's waarop is te zien hoe Peter R. de Vries na de aanslag op straat ligt zijn door YouTube offline gehaald. De beelden werden verspreid op sociale media. Volgens een woordvoerder van YouTube ging het om honderden filmpjes. Bijna de helft van de ZZP'ers heeft tijdens de coronacrisis minder verdiend, maar toch zijn vrijwel alle zelfstandigen tevreden over hun werk. Uit een enquête van het CBS en TNO blijkt ook dat zelfstandige kappers, koks en schoonheidsspecialisten de meeste klandizie verloren. Net als ZZP'ers in de creatieve sector. 10% had in 2020 juist meer werk, zoals bouwvakkers en artsen. Om ziekteverspreiding tussen mens en dier te voorkomen, moet het aantal veehouderijen in Nederland omlaag. Dat adviseren medische experts aan het demissionair kabinet, dat om advies had gevraagd naar aanleiding van de coronacrisis. De deskundigen willen ook minder pluimveehouderijen in gebieden waar veel watervogels voorkomen. Dan het woensdagweerbericht bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, hoe ziet het eruit voor vandaag? Ja, een rustige zomerdag in Nederland. Wel typisch Hollands zomerweer. Dat betekent dat er zonnige perioden zijn momenteel in Nederland. Met name in het noorden en zuiden. In het midden en oosten, daar is wat meer bewolking aanwezig. En die afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden, dat houden we eigenlijk wel heel de dag. Wel gaan er in de loop van de dag ook wat stapelwolken ontstaan. En vanmiddag zou er in het oosten van het land een enkele bui tot ontwikkeling kunnen gaan komen. Misschien dat daar ook nog wel een klap onweer bij zit. Temperatuur loopt op naar zo'n 21 graden. graden. In de kustgebieden, dieper landinwaarts, wordt het 22 tot 24 graden. En dan waait een matige zuidwestenwind. Nou, vanavond klaart het breed op en dan verdwijnen de buien weer. En wat verwacht je voor de komende dagen? De komende dagen een beetje hetzelfde weerbeeld. Temperatuur gaat wel iets omhoog. Misschien dat we in het weekend in het zuiden van het land lokaal 25 graden kunnen gaan halen. Er zijn zonnige perioden, maar ook dus die stapelwolken die in de middag af en toe uitgroeien tot een bui. En ja, de wind die blijft over het algemeen uit een west-zuidwestelijke richting waaien. Dat was Raymond Klaassen, Jolanda van der Velden nu met filenieuws. Het blijft een bescheiden ochtendspits. 27 kilometer file staat er nu, maar wel een probleem op de A15 Gorkum richting Europoort. Daar is het wegdek in slechte toestand. Er is geasfalteerd, maar Rijkswaterstaat is niet tevreden over hoe het eruit ziet. Twee rijstroken zijn er dicht. Ruim een half uur extra reistijd tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloes. Bij je weg naar Europoort kan je het beste omrijden via de A16 en de A20 via de Van Brienenoordbrug. Wat verder opvalt qua vertraging is de A32, Meppel richting Leeuwarden, tussen Wolvega en Heerenveen, een kwartier vertraging. Alle deuren zijn weer open. We kunnen weer volop genieten en de dingen doen waar we blij van worden. Zoals lekker genieten op festivals en dansen in de clubs tot de lichten weer aangaan. We blijven afstand houden. En waar anderhalve meter niet lukt, gebruiken we een corona-toegangsbewijs of dragen we mondkapjes. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Waar je ook naartoe gaat, het licht staat op groen voor het openbaar vervoer. Als iedereen rekening met elkaar houdt, kunnen we allemaal verantwoord reizen naar school, familie, werk of een dagje uit. Het OV is oké. Het openbaar vervoer van Nederland. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Voor het juiste verkoopmoment. Eternus. Your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Vandaag protesteren boeren in Den Haag. Ze zijn klaar met het falende overheidsbeleid. Wij ook. Kom op, politici. Dit is het moment om boeren en de natuur perspectief te bieden. Maak toekomst. Greenpeace and Friends. Het EK voetbal. Ja, wie wordt de tegenstander van Italië in de EK-finale? Wordt het Denemarken of Engeland? De Engelsen zijn nog nooit Europees kampioen geweest. Wel een keertje wereldkampioen in 1966. De Denen werden in 1992 Europees kampioen. Dus die hebben dat al kunnen meemaken. Ik ga erover praten met Glenn Helder. Vooral ook omdat hij oud-speler is van Arsenal. Glenn, goedemorgen. Goedemorgen. Nog even over die wedstrijd van gisteravond. Want ik heb het al eerder gezegd vanochtend. Dat was wel reclame voor het voetbal, hè? Ja, dat was reclame voor het voetbal. Maar ik zeg je eerlijk, kijk, we hadden die afspraak al gemaakt. Maar dat, na wat gisteren gebeurd was, als ik af had kunnen bellen, dan had ik afgebeld. Ja. Ik weet dat het leven doorgaat, weet je wel. Dat snap ik ook wel. Maar als ik had kunnen afbellen, had ik afgebeld. Ja. Ik voel me niet geroepen om over voetbal te praten en doen alsof dat zogenaamd mijn interesse nu heeft. Weet je wel, terwijl gisteren Peter de Vries is neergeschoten. Ja. Glenn, ik denk dat we daar allemaal mee zitten. Ik ben hier vanochtend ook naartoe gegaan. En ik denk, ja, natuurlijk, we gaan het te veel over hebben. Dat gebeurt ook. Maar meer kunnen we op dit moment ook niet doen, denk ik. Nee, ik snap het ook. Ik snap het ook van jouw kant, hoor. Maar ik moet het wel van mijn kant ook zeggen. Ja, tuurlijk. Nee. Ik kon 2 dingen doen. Ik kon gewoon zeggen van, als jullie vanochtend samen bellen, van ik doe het niet. Want ik vind het gewoon altijd leuk als jullie bellen, weet je. Dat vind ik zelfs ook een eer. Ja. Maar nu had ik zoiets van, voor mij hoeft het niet. Snap je? Ik snap het. Snel erachter. Maar ik snap van jou. Ik ga er gewoon over praten. Okay, ik wou net zeggen, want als jij liever wil dat we gewoon nu stoppen, dan vind ik dat ook goed, hoor. Dat mag. Wat nou, jij wil. Weet je, ik liever wel. Weet je, ik vind het zo. Weet je, alsof ik, het gaan we nu, het is ook 's ochtends, weet je wel. Ik neem mijn telefoon voor de NMS, wat ik altijd doe. Mm-hmm. Weet je, als we het maken om te bellen. Maar ik vind het zo raar. Ik vind het een beetje nep tegenover mezelf dat ik over voetbal nu ga praten. Ja. Terwijl het is, weet je, het is zo recent. Weet je, het is niet zomaar die iemand die neergeschoten is. Ja. Het is gewoon het wordt gewoon iets gezegd tegen Nederland, weet je wel. Doordat je zo iemand dan ook dan zeg maar neerschiet. En dan ga ik nou de volgende ochtend ga ik praten over voetbal. Ja. Alsof, zeg maar, dat, weet je, niks gebeurd is. Maar ook vooral, weet je, wat ik daar zelf mee ook zeg. Weet je, dat ik dus belangrijker vind om even over een wedstrijd te praten die vanavond is. Die wedstrijd vanavond interesseert me echt voor geen meter. Ja. Het is ook niet zo, dat weet je, het is geen familielid voor mij of zo, dat je denkt van nou... Ken je hem eigenlijk persoonlijk? Heb je hem wel eens ontmoet? Ik ken hem persoonlijk, ik heb een paar keer tegengekomen en zo. En, dus ik ken hem wel. En je hebt gewoon een mening over. Iedereen heeft een mening over. Ja. Maar het is gewoon zo erg. En dit gaat ook verder dan of je mag of niet mag, bij wijze van spreken. Ik mag ook super graag. Maar dit gaat gewoon verder, omdat er iets mee gezegd wordt, weet je. Glenn, ik begrijp het helemaal wat je zegt. En we respecteren dat. Dus hartelijk dank. En toch bedankt ook voor je verhaal. Want kijk, waar jij mee zit, daar zit volgens mij half of misschien wel heel Nederland mee. Hoe gaan we vandaag verder na dit vreselijke nieuws wat gisteren tot ons kwam? Ja, maar echt, weet je. Gewoon, weet je, betekent niet dat je de rest van je leven daar, weet je, of zo. Maar ik vind het nu, gewoon nu. De volgende, dus echt een dag daarna en dan 's ochtends. En dan ga ik praten over een wedstrijd die 's avonds speelt. Die wedstrijd van 's avonds interesseert me echt voor geen meter. Nee. Maar echt letterlijk. Snap je? Dan vind ik het een beetje nep om nu te praten of dat wel zo is. Ja. Weet je? Ik begrijp het. Ik begrijp het. Even daarvoor aan. Richting nee, dat hoeft helemaal niet. Bedankt voor je eerlijkheid en duidelijkheid. En sterk zo. Ja, nou, jullie kunnen altijd bellen, maar nu is het even balen, ja? Is goed, jongen. Hoi, hoi. Succes. Doei. Dat was Glenn Helder. Ja, Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik vind het mooi wat hij eigenlijk zegt. Want het punt is, we zitten er allemaal een beetje mee. Wij worden geacht hier toch ook een programma te maken. De wereld gaat ook door, er zijn ook nog weer andere dingen die spelen. Maar goed, we willen het natuurlijk ook vooral over die kwestie hebben. En en dan is zo'n voetbalwedstrijd, ja, dat is niet eens de belangrijkste bijzaak dan in het leven. Geldt ook voor een wielerwedstrijd natuurlijk. Ja, precies. Die gaat vandaag natuurlijk ook gewoon door. En ja, daar kunnen we ook van zeggen, ja, moeten we het daar dan over hebben? Maar hij wordt wel gereden. En gisteren was het ook een bijzondere dag. Weer een mooi wielerverhaal, want Mark Cavendish won weer eens. Ja, onvoorstelbaar. Hè? De derde overwinning alweer in deze Tour voor hem. Terwijl die van tevoren door iedereen afgeschreven was. Dus bijna door iedereen, moet ik eerlijk zeggen. Maar Cavendish bewijst inderdaad dat je op het moment dat je eigenlijk uitgefietst bent, dat je dan toch blijkbaar weer nieuwe krachten kunt aanboren. En dat je dan, zeker met behulp van de ploeg, hè, want dat was gisteren wel overduidelijk. Het was wel heel mooi wat we na aflopen hoorden van hem. Dat hij zei, dit was echt old school sprinten. De ploeg, op een gegeven moment zaten er zelfs 4 mannen van zijn ploeg voor hem in de laatste, 1,5-2 kilometer. Ja, dat is ongekend, zo'n sprinttrein. En hij zegt ook na afloop van, ik hoef eigenlijk maar 150 meter te fietsen om die overwinning binnen te pakken. Want de rest, mijn ploeg, brengt mij gewoon naar deze plek. En ja, als je dan kijkt, Julien Alaphilippe, de wereldkampioen, die zich helemaal uit elkaar trekt om Mark Cavendish uiteindelijk in een goede sprintpositie te brengen. Nou, dan al die andere mannen binnen de ploeg natuurlijk. En dan komt dan uiteindelijk Michael Morkov, wat de beste lead-out is ter wereld. Hè? De beste sprintaantrekker ter wereld. Vorig jaar nog 2 Tour-etappenzegers met Sam Bennett voor elkaar gekregen, gewoon als sprintaantrekker. Ja, dan is dat wel een heel mooi verhaal. En hij is nog maar 1 overwinning verwijderd van dat legendarische record, waarvan iedereen dacht, dat gaat nooit meer verbeterd worden. 34 etappen overwinningen in de Tour. Nou, Cavendish staat op 33. Ja. Ik vond het wel mooi gisteren na afloop van die rit. Want toen werd het natuurlijk gevraagd van, nou, hoe ging dat eind dan? En nou, hij vertelde precies wat jij ook allemaal vertelde. Dat hij eigenlijk maar 150 meter hoefde te werken. Wat natuurlijk niet helemaal waar is, maar goed. Nee. En toen zei die verslaggever van, de laatste vraag die stel ik dan maar niet. En daar moest Cavendish natuurlijk hard om lachen, want hij wil niet de hele tijd daar weer over hebben natuurlijk, over die 34ste. Nee, het blijft Cavendish. Hè? En die vult gewoon helemaal zijn eigen agenda in. En zeker op het moment dat er geïnterviewd wordt. Kijk, hij staat altijd al bekend als een vaatje buskruit. En ook in het verleden kon hij ontzettend ontploffen als er een vraag gesteld werd die hem niet beviel. Hè? Bijvoorbeeld, de afgelopen week werd ook een vraag gesteld door een Nederlandse verslaggever, een krantenverslaggever. Van, ben je nu bezig weer met het vernieuwen van je contract? En daar wilde hij absoluut niet over praten. Toen was ook het interview gewoon in één keer helemaal klaar. Ja, en gisteren moest hij inderdaad zelf lachen. Dat al die verslaggevers eigenlijk gewoon om de hete brei heen draaien. Want niemand durft de vraag meer te stellen van, ga je dat record verbeteren? Maar geloof maar hoor, dat staat absoluut in zijn agenda. En die ploeg van hem, ja, die pept hem helemaal op om dat uiteindelijk wel voor elkaar te krijgen. Dus dat maakt het wel bijzonder. Dat waren ook mooie beelden inderdaad. Hoe hij alle ploeggenoten langs ging, ze omhelsten en kusten en wat nog meer. Goed, allemaal leuk en aardig. Want er komt ongetwijfeld wel weer een sprintetappe ergens deze Tour. Maar vandaag moet hij dan wel twee keer eerst ook nog even die Mont Ventoux over. Ja, dat is echt een hele lastige etappe. Zeker voor de niet-sprinters. Altijd rekening houden met de tijdslimiet. Hè. Dat hebben we afgelopen zondag wel meegemaakt in die etappe. Het grote voordeel trouwens van wat er vandaag gaat gebeuren is dat het weer totaal anders is dan afgelopen weekend. Want die twee Alpen-etappes in die kou en die regen. Hè, er zijn renners geweest die hebben gezegd nog nooit echt zo'n verschrikkelijke etappe meegemaakt. Er kwamen ook heel veel mannen buiten de tijd binnen. Wat je eigenlijk tegenwoordig bijna niet meer ziet in toeretappes. Dus vandaag is het een graadje of 24 in Malocène in de aankomstplaats. Het zonnetje komt erbij. Misschien is het bovenop die berg wel een stuk kouder straks. En de wind zal zeker waaien daar. Maar geloof me dat de omstandigheden veel beter zijn. Dus ik denk dat iedereen in het peloton wel een beetje blij is dat het weer wat omgeslagen is. Want anders dan was het echt een slagveld geworden. Ja. En dan hadden we weer heel veel hadden we afscheid moeten nemen van heel veel renners in deze Tour. Zware rit vandaag. Gaan we natuurlijk ook volgen hier via NPO Radio 1 vanmiddag in Radio Tour de France. U hoorde Gio Lippens. Dan nu een overzicht van wat opvallende zaken uit de andere media. De Volkskrant schrijft over een truc van leerlingen in Liverpool die niet zo zin hebben om naar school te gaan. Ze lieten hun coronasneltest expres positief uitslaan, zodat ze thuis konden blijven en dus geoorloofd konden spijbelen. Het geheim, een paar druppels cola of sinaasappelsap in dat testje druppelen. De Volkskrant nam de proef op de som en zag dat in elk geval één sneltest positief testte op frisdrank. Dat komt waarschijnlijk door de hoge zuurgraad in de drankjes, zegt een viroloog tegen de krant. Als de vloeistof te zuur is, raakt de sneltest ontregeld. In Amsterdam is een 3D-geprinte brug bij de Wallen bijna klaar voor gebruik. Die zou er 2 jaar geleden al komen. Maar de bouw liep vertraging op. En nu is hier dus er dus toch. Deze Amsterdammer vindt het nog wel een beetje spannend, zegt hij bij AT5. Nou, kijk maar. Als je dat op moet met je rollator, dan moet je wel een sprongetje maken. Dat zal wel goed komen. Maar ik vind het een heel spannend ding. Ja. We krijgen hem voor twee jaar, heb ik begrepen. Maar we hebben weer een bezienswaardigheid erbij in de buurt, hè? Ja, het lijkt misschien een beetje gammel, maar het is gewoon een stevige brug uit de 3D-printer dus. En die blijft 2 jaar liggen. Daarna wordt de oude brug weer geplaatst. Een Amerikaans congreslid dat aanwezig was in het Capitool toen dat begin dit jaar werd bestormd, doneert het pak dat hij toen droeg aan het Smithsonian, een groot Amerikaans museum. De New York Post schrijft daarover. Democraat Andy Kim zegt dat hij wil dat de gebeurtenissen op 6 januari nooit vergeten worden. Het jasje dat hij toen droeg kunnen mensen herkennen, omdat Kim in beeld was toen hij hielp met het opruimen van de ravage die de Capitoolbestormers hadden aangericht. Hij zegt dat er nog steeds wat stof van toen op de broek te zien is. En Omroep Gelderland ging langs bij Hans uit Zevenaar. Die heeft wel een heel bijzondere verzameling. Zijn kamer staat vol met drogisterijartikelen. Van pillendoosjes tot aan cosmetica in oude weegschalen. Het is een drogisterij uit de jaren 1940, 1945... in die buurt. En dat verzamel ik eigenlijk al zo oud ik ben. Ik ben, ben er echt wel verrukt op. Geneesmiddelen, cosmetica, verbandstoffen, ziekenverplegingsartikelen, waspoeders. Noem het allemaal maar op. Ja, Hans is 76 en zoekt nu naar een nieuwe eigenaar voor zijn verzameling, voor als hij er straks niet meer is. Hij hoopt dat iemand het wil overnemen, maar alleen als die er zuinig mee omgaat. Heb jij nog wat ruimte thuis? Ja, nou, drogisterijspullen. Wat moet ik? Ik zit alleen maar. Leuk, man. Nee, joh, opruimen in huis. Dan krijg je alleen maar meer zooi erbij. Nou, ik hoor het al, Kirsten. Dat is niet voor jou. Mensen kunnen zich melden bij Hans uit Zevenaar. We gaan naar Jolanda van der Velde. Want hoeveel kilometer staat er nu, Jolanda? Ja, de teller is opgelopen naar 45 kilometer file. Maar ja, op de meeste snelwegen kan je prima doorrijden. Probleem is wel de A15 Gorkum richting Europort. Daar is Rijkswaterstaat bezig om het asfalt te verwijderen en opnieuw te asfalteren. Daarvoor zijn twee rijstroken dicht tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloes 6 kilometer met bijna een uur vertraging. Ben je op weg naar Europort, rijd dan liever om via de Van Brienenoordbrug. Eerst de A16 en dan de A20 pakken. Kijk, vroeger gingen we naar de drogist en dan, ik was heel erg gek op die tv-pastilles. Dat zijn van die zwart-wit, van die rondjes, weet je wel, die kleintjes. En dan hadden wij dus zo'n drogist en die had ook echt van die puntzakken nog. En die deed dan met zo'n schep in zo'n... Oh, dat was echt, Ja, ging je snoep scheppen in de drogist. Toch even bellen met Zevenaar. Ik weet niet of hij nog snoep heeft liggen. Uit 1983 nu, op NPO Radio 1, David Bowie. David Bowie, China Girl. 10 minuten voor 9 is het. Ja, boeren demonstreren vandaag opnieuw tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Vincent van Rijn, onze verslaggever, is op een carpoolplaats in Varsseveld, waar boeren zich verzamelen. En Vincent, waar gaan ze dan uiteindelijk naartoe? Nou, dat was even de grote vraag, maar ik heb het net gehoord. Ze gaan in eerste instantie naar Arnhem, naar het provinciehuis. Een stuk of 30 trekkers hebben zich hier verzameld. Zij sluiten zich aan bij de actie van Farmers Defence Force. En daarnaast is er een andere groep boeren. Die zijn onderweg naar het Malieveld in Den Haag. En er zijn ook nog acties in Zwolle, Den Bosch en Assen. Kortom, een dag vol protesten over het stikstofbeleid. Want een groep boeren is nog steeds boos over het stikstofbeleid van het kabinet. En dat kabinet wil de stikstofuitstoot van de landbouw dus de komende jaren fors verminderen. En dat betekent dus eigenlijk kleinere veestapels. En daarnaast is er recent een plan van stikstofexperts. die waarin geadviseerd wordt om vooral boeren uit te kopen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Nou, dat advies dat is hier ook heel slecht ontvangen en gevallen. Zo spreekt de Farmers Defence Force in een persbericht alvast over gedwongen onteigening van boeren. Goed, daar is natuurlijk nog geen sprake van. Het gaat tot nu toe in ieder geval om vrijwillige opkoopregelingen. Ik sprak zojuist met een van de actieleiders hier. Boerenvoorman Rutger van Lier. We staan hier bij een trekker. Staat op gewoon deurdonderen. Waarom komt u vandaag in actie? Wij gaan het oneerlijke verhaal aankaarten vandaag. De valse agenda van de Nederlandse overheid. Die constant maar de beschuldige vinger wijzen naar de agrarische sector, naar de boeren. Iedereen begrijpt met gewoon boerenlullenverstand dat als je op het mooie groene platteland rijdt, dat daar de vervuiling niet vandaan komt. Hier bij ons in de Achterhoek met de mooie zandpaadjes, de bossen, de landerijen, is alles fris en groen. Even los van deze hele stikstofdiscussie. Wat voor actie gaan jullie vandaag voeren? Ik kan daar nog niet alles over vertellen. Maar we gaan een paar flinke mokerslagen uitdelen vandaag. Wat bedoelt u daarmee? Er zullen een aantal mensen niet heel erg blij gaan worden dat we daar naartoe rijden. Want we gaan de aandacht vestigen op de bedrijven die geen natuurbeschermingswet, de MB-vergunning. Want daar wordt steeds over gesproken. Ja, een aantal boeren hebben geen MB-vergunning. Maar er zijn ook heel veel grote bedrijven en industrieën in Nederland die ook geen MB-vergunning hebben. Dus die worden het doelwit vandaag van de actie? Niet alleen vandaag, de komende weken en de komende maanden. Wij gaan Nederland oproken. Nou, waar gaat u dan vandaag concreet heen? Wij gaan in eerste instantie naar Arnhem en in een tweede provinciehuis. Wij gaan in eerste instantie naar het provinciehuis Arnhem. En in tweede stap gaan we daar nog iets in de buurt doen. En dan die boeren in Overijssel, die gaan naar Zwolle. De boeren in Drenthe, die gaan naar Assen. De boeren in Brabant, die gaan naar Den Bosch. En de boeren in Zuid-Holland, die gaan richting Den Haag. Nou, u bent heel boos, u vindt dat de boeren veel te hard worden aangepakt. U zegt in het persbericht ook dat boerenfamilies worden onteigend en verdreven. Nou, het zijn harde woorden. Heeft u daar dan ook bewijs voor? Of doelt u dan op die vrijwillige uitkoopregeling, waardoor boeren ook heel veel geld hebben ontvangen? Nou, vrijwillige uitkoop. Ik heb ook in het nieuwsbericht gelezen. En het ene rapport na het andere rapport verschijnt natuurlijk. En daar in die rapporten staat in de laatste tijd ook van, joh, gedwongen uitkoop. En ik daar bent u bang voor. Bij eerdere acties was ook al sprake van geweld, intimidatie. Blijft het vandaag een beetje rustig op dat vlak? Ja, de burger gaat er weinig last van hebben. We gaan geen snelwegen blokkeren, dus er zullen geen files ontstaan. Maar beveiligers van provinciehuizen of politici zijn natuurlijk ook burgers en mensen. Totaal niet. Nee, zijn hoor. Geen mensen? Jawel, nee, tuurlijk wel. Maar ik bedoel van, nee hoor, we zijn geen vandalisten. En we gaan ook geen ruiten ingooien en we gaan niks in de brand steken. We zijn gewoon boeren. Ik heb 4 kinderen, ik heb een vrouw, ik heb een bedrijf. En al die mensen die met ons meegaan, dat zijn allemaal gewoon mensen met een gezin en met kinderen en hardwerkende Nederlanders. En die komen gewoon op voor hun gezin en voor hun bedrijven. En we gaan helemaal niks vernielen. Nou, de boeren hier dus gaan zo onderweg naar Arnhem. En ik denk dat er nu wel 50, 60 trekkers zijn. Een dag vol boerenprotesten dus op verschillende plekken in het land. Carpoolplaats in Varsseveld, dat is waar hij staat. Dan gaan we naar Jeroen de Jager, want die is op het Malieveld in Den Haag. En de bedoeling is dat daar toch ook boeren naartoe komen. Jeroen, zie je al trekkers daar? Zeker, en je hoort ze ook. Ja. Dit zijn geluiden die we 7:50 hebben opgenomen. Toen kwamen hier de eerste trekkers aan. Er staan er nu een stuk of 20, 30 op het Malieveld. Terwijl Staatsbosbeheer, eigenaar hier van het Malieveld, zegt, de afspraak was dat ze hier niet op het veld mochten staan. Daar is wat oneenigheid over. Nu Bart Kemp hier van Agen Actie, die vandaag hier de actie voert. Hoeveel tractoren verwacht u eigenlijk? Ja, er zijn honderden tractoren onderweg. Dus er is nog veel onderweg. En ook met de trein en met de auto. En is het de bedoeling dat die allemaal hier op het veld komen te staan? Dat is even in afstemming met de politie. En de politie heeft daarover gemaild, inderdaad. Maar er is ruimte genoeg. Ja, maar jullie hebben, zegt Staatsbosbeheer, de afspraak dat je op het asfalt blijft staan en toch op het veld. Dat het hier nu over moet gaan, natuurlijk. Ja, nou ja, wat ons betreft gaat het over de boodschap. En dat is ruimte voor de boer. Kijk, boeren worden verdreven van hun land, van hun grond, waar ze al generaties lang boeren en voedsel produceren. En daar gaat het hier over vandaag. Dat Den Haag ook gaat luisteren naar boerengezinnen. Omdat het om hun toekomst gaat. Politiek programma hier vandaag op het veld. Hè. Er komen ook politieke partijen, vooral uit de rechterflank van de politiek en het CDA. Want dat is wel spannend. Het CDA staat hier ook op het podium vandaag. En het CDA heeft toch een omslag gemaakt in het denken. En zegt nu ook, niet onder dwang, maar op den duur toch minder boeren in Nederland. Ja, dat laatste wat u zei, niet onder dwang, staat bovenaan. Het is onacceptabel dat er gedwongen opkoop plaatsvindt. Maar dat neemt niet weg dat veel boeren stoppen en dat ook ruimte kan geven voor de boeren die door willen, de blijvers. Zodat die meer toekomstperspectief krijgen en een eerlijke boterham kunnen verdienen. Zal dat de tendens worden de komende decennia, zeg maar? Dat steeds meer boeren, weliswaar niet gedwongen, maar toch vrijwillig uiteindelijk eruit stappen omdat ze een goede opkoopregeling gaan krijgen? Als het op de goede manier vormgegeven wordt, kan een stoppende boer perspectief geven voor de blijvende boer. Maar dat hangt wel vanaf of je op de juiste manier aanpakt. Ja. Nou, dat gaan we allemaal meemaken. We kijken wat die politici vandaag gaan zeggen op het podium hier. Het programma loopt van 11 tot 2 uur. Opvallend vind ik nu dat er hier opmerkelijk weinig politie aanwezig is. Dit is de vijfde keer dat er op het Malieveld gedemonstreerd wordt. Daar was altijd veel politie bij aanwezig. Nu zie je hier en daar een klein politiebusje. Dat is het. Dus alle verwachting dat het hier vandaag rustig gaat verlopen. Jeroen de Jager was dat, vanuit Den Haag. NPO Radio 1. Spraakmakers. De stelling vanochtend is, we moeten afscheid nemen van Nederland als landbouwland. Volgens mij hebben we nu al die technologische middelen om iets heel anders te gaan doen en dus die tweede agrarische revolutie in gang te gaan zetten. Een studio met bevlogen gasten. Ik snap de boeren wel dat jij dan het pispaaltje bent waar iedereen maar van vindt dat het anders moet. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Hier tegen protesteren heeft niet zoveel zin meer. Verandering is nodig. De vertrouwde nieuwsquiz. Kijken wat we van het nieuws allemaal gaan horen en wat jij ervan af weet. Het Mediaforum en Stand.nl. Spraakmakers. Op NPO Radio 1, het nieuws. Van alle kanten. Bij de publieke omroep wordt de balken en de norm gehanteerd. Maar bij de commerciële krijgen we voor 2 avondjes in de week 6 ton per jaar. Mijn vrouw vindt het een schande. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. It's a summer holiday. Het aftellen is voorbij. Eindelijk weer op vakantie. Nu 8 dagen genieten in Spanje vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. Met onder andere geldteruggarantie. Boek nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen. Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Elk moment wordt er een verklaring verwacht van koning Willem-Alexander over de aanslag op Peter R. de Vries. En geschokte reacties in Nederland op die aanslag. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. De voorzitter van de Nederlandse Politiebond noemt de aanslag op Peter R. de Vries een aanval op de democratie. Jan Struijs vindt dat het moet doordringen in het parlement dat er meer stappen tegen de georganiseerde misdaad gezet worden. Ook de deken van de Orde van Advocaten is kritisch op de politiek. Volgens Frans Knupe is de Nederlandse staat verantwoordelijk voor de veiligheid van mensen. En er lijkt het op cruciale punten in onze vrije samenleving nu aan te schorten, zei hij zojuist op deze zender. Het is nog onduidelijk hoe Peter R. de Vries de nacht is doorgekomen na de aanslag op zijn leven. De enige mededeling over zijn gezondheid is gisteravond gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zei op een persconferentie dat de misdaadjournalist vecht voor zijn leven. De politie heeft 3 verdachten aangehouden, onder wie de vermoedelijke schutter. 2 zijn klemgereden in hun vluchtauto op de A4 bij Leidschendam. en 1 is opgepakt in Amsterdam. Over de achtergrond van de verdachte is niets bekendgemaakt. In Den Haag zijn de eerste boeren op tractoren aangekomen voor een nieuwe dag van protesten tegen het stikstofbeleid. Behalve op het Malieveld worden er ook in 4 provinciehoofdsteden gedemonstreerd. In de omgeving van Arnhem, Assen, Den Bosch en Zwolle verzamelen boeren van Farmers Defence voor zich. De boeren vinden dat ze te veel de rekening gepresenteerd krijgen voor het verminderen van de stikstofuitstoot. Ze zijn bang dat veel boerenbedrijven de komende jaren gedwongen worden om te stoppen. Mogelijk mogen er tijdens de Olympische Spelen in Japan toch geen toeschouwers bij de wedstrijden zijn. Dat schrijft een grote Japanse krant op basis van bronnen bij de overheid. In Japan zijn er vanwege corona al langer zorgen over het houden van de Spelen en het toelaten van toeschouwers. De partij van premier Suga kreeg afgelopen week geen meerderheid bij de lokale verkiezingen. Mogelijk vanwege onvrede onder Japanners over het coronabeleid. Het plan is nu nog om de tribunes tot de helft te vullen met een maximum van 10.000 toeschouwers. Alleen Japanners zijn welkom. Een zwarte oud-politieman wordt waarschijnlijk de nieuwe burgemeester van New York. De 60-jarige Eric Adams heeft de democratische voorverkiezingen gewonnen. En de kans wordt klein geacht dat hij in november bij de verkiezingen verliest van zijn republikeinse tegenstander. Adams, nu nog stadsdeelvoorzitter in Brooklyn, heeft zich in de campagne hard gemaakt voor meer veiligheid in New York. Het aantal schietpartijen in de stad neemt toe. En als hij inderdaad wint in november, wordt hij de tweede zwarte burgemeester in de geschiedenis van New York. Het weer, geregeld zon. Er kan een bui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 graden aan zee en lokaal 24 in het binnenland. De komende dagen weinig verandering. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Het blijft een redelijk bescheiden ochtendspits, maar op sommige wegen heb je behoorlijk wat vertraging. In totaal staat er nu 36 kilometer file. Het probleem van de ochtend is de A15 Gorkum richting Europort. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloes 7 kilometer, meer dan een uur vertraging. Er is daar een spoedreparatie aan de gang. 2 rijstroken zijn er dicht. Verkeer op weg naar Europort kan beter omrijden via de Van Brienenoordbrug, via de A16 en de A20. Dan zijn de eerste boeren met tractoren ook onderweg. En die zijn ook al gearriveerd in Den Haag. Maar we zien ook wat vertraging nu op de A44 Amsterdam-Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar ruim een kwartier. En ook een kwartier tot 20 minuten op de N207 Bergambacht richting Gouda. Tussen Bergambacht en industrieterrein Gouwenstroom 20 minuten vertraging. Vandaag protesteren boeren in Den Haag. Ze zijn klaar met het falende overheidsbeleid. Wij ook. Kom op, politici. Dit is het moment om boeren en de natuur perspectief te bieden. Maak toekomst. Greenpeace and Friends. Ga lekker koken deze zomer. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je de beste kookboeken. Zoals New Italian van Sergio Herman. Verras jezelf met meer dan 60 recepten met een twist uit de Italiaanse keuken. Ontdek het bij Libris. Overal toegang tot je bedrijfsdata? Migreer dan naar de cloud. Van het bouwen van een passende infrastructuur tot installatie en beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 8 dagen Kroatië al vanaf €349. TUI. Discover your smile. Central Point. Get IT done. Uitbuiting van vrouwen. Dat is toch niet te verkopen? Tuurlijk niet, Aldi. Zelf flink verdienen aan de coronacrisis? Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuis bezorgd. VidaXL.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. 9:05 is het. Ja, de aanslag op Peter R. de Vries. Verslaggever Roel Pauw is op de plek waar dat gisteren allemaal gebeurde. De Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam. Roel, hoe is het daar nu op de ochtend na de avond ervoor? Ja, de Lange Leidse Dwarsstraat is een hele gewone straat in Amsterdam waar gewoond en gewerkt wordt, waar ook net de vuilniswagen voorbij kwam. Maar het is nu, sinds gisteravond, ook en vooral de plek waar Peter R. de Vries is neergeschoten. En dat zie je aan de bloemen die hier zijn neergelegd. Net kwam er een vrouw een kaars neerzetten. Eerst ligt hier een papiertje met de tekst erop. Peter Veit, want hij is nog in leven, voor zover we nu weten. Mensen die hier een bloemetje komen brengen, die zijn echt wel behoorlijk aangeslagen, merk ik uit de reacties. Ja, het lijkt me wel het minste wat je kan doen, ja, inderdaad. Voor iemand die toch opkomt voor vrijheid van mening en dat zoiets gebeurt, is echt verschrikkelijk. Ja. U heeft hem wel gevolgd door de jaren heen? Ja, zeker. Ja. Heel lang, ja. Ja, ja. Het is natuurlijk iemand die uniek is en die ook af en toe een luisterende pels was van de politie. En die juist hem op scherp hield, de politie. Dus ja, ja, heel triest, heel triest. Een nationale held is hij genoemd door de burgemeester van Amsterdam gisteren. Okay. Ja, ik denk dat terecht is. Het is ook wel iemand die heel bijzonder is en heel veel betekend heeft. En nog steeds veel betekent voor de rechtsstaat, ja. Buurtbewoners bespreken nog even wat er gisteravond is gebeurd. Jullie wonen hier vlakbij? Ja, wij wonen hier 10 meter van het incident vandaan. En ik was thuis samen met mijn vriendin. En mijn huisgenoot die was ook thuis. Alleen die was even zijn fiets op slot aan het zetten. En het gebeurde letterlijk achter hem. Dus hij heeft ook de schutter zien lopen. En is eigenlijk meteen in reactie terug naar binnen gerend. Op de deur gebonst. Toen hebben wij de deur voor hem open gedaan. En wij schrokken zo erg van zijn reactie. We wisten niet echt wat er aan de hand was. We hoorden wel wat knallen. Maar ja, het is niet dat je gelijk inbeeldt van oh, er wordt geschoten. Dus toen hebben we eigenlijk een beetje de situatie proberen te overzien. En kwamen er eigenlijk achter dat er dus iemand ook gewond was. En in de straat lag. En waarop wij 112 hebben gebeld. En er waren wel dusdanig veel mensen om het slachtoffer heen. Dat we er niet bij zijn gaan staan. Maar wel van een afstandje hebben gezien dat er inderdaad een meneer lag. Die goed geraakt was. Hoe hebben jullie die avond en nacht verder doorgebracht? Ja, nou ja, in rouw natuurlijk. Maar het werd eigenlijk steeds erger door alle berichten die er kwamen. Omdat we eerst het hele incident was natuurlijk vervelend. En vervolgens hoor je wie het is. En dan komen er allemaal berichten al boven wie het eventueel zou kunnen zijn, wie het gedaan heeft. En weet je, het wordt steeds erger eigenlijk. Verder wel goed kunnen slapen en nu proberen te verwerken. Ja, ik vind het gewoon verschrikkelijk. Ik ben gewoon, waar leven wij in? Je zit gewoon, het lijkt wel of je nergens meer veilig bent. Dat is dat gevoel heb ik eigenlijk, ja. Dat je gewoon op een verkeerde plek bent of zo. Of gewoon, ik weet niet, er gaan zoveel emoties door me heen. Ik hoop alleen maar dat hij het haalt. Dat hoop ik echt voor hem en zijn familie. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Echt, ik ben zeer aangeslagen. Ja, echt. Het is de Lange Leidse Dwarsstraat vanochtend in Amsterdam. En koning Willem-Alexander heeft zojuist in Berlijn tijdens de laatste dag van het staatsbezoek kort stilgestaan bij die aanslag op de misdaadjournalist Peter R. de Vries. Aan het begin van deze laatste dag van staatsbezoek willen we toch heel graag onze ontsteltenis kenbaar maken voor de verschrikkelijke aanslag gisteren op Peter R. de Vries. We zijn zeer ontdaan hierdoor en wij wensen alle die hem dierbaar zijn heel, heel veel sterkte vandaag en in deze moeilijke tijden. Ik begrijp ook dat onder u directe collega's van hem mensen er echt door aangedaan zijn. En wij staan ook naast u, want we beseffen dat als er een collega dit gebeurt, dat moet echt verschrikkelijk zijn. Het is Peter R. de Vries was natuurlijk een journalist, een bijzondere journalist. Is een bijzondere journalist. En dit was een aanslag op de journalistiek. Hoeksteen van onze rechtsstaat. En daarmee ook een aanslag op de rechtsstaat. Helaas heb ik verder nog geen details wat er nu precies aan de hand is, maar toch wilden we heel graag dit moeilijke moment met u delen. Dank u wel. Ja, koning Willem-Alexander was dat niet zo lang geleden in Berlijn, waar hij dus met koningin Maxima op staatsbezoek is. Laatste dag vandaag. In het gevolg de koninklijk huisverslaggever van NPO Radio 1 en de NOS, Jozefien Trehi, die is ook in Berlijn. Jozefien, ja, dat is toch opvallend dat de koning zo nadrukkelijk reageert op zoiets. Ja, misschien aan de andere kant eigenlijk ook niet echt. Het zou ook wel gek zijn. Gisteravond hebben ze een bericht op social media gezet hierover. En nu vanochtend dus bij het verlaten van het hotel dit korte statement. Eigenlijk vind ik het niet zo echt opvallend. Want het kan ook niet echt anders. Als je vandaag zo'n programma hier afwerkt in Berlijn, is het misschien ook wel raar als je niet even stilstaat van tevoren bij wat er gebeurd is. Was het eigenlijk nog een optie om die laatste dag dan maar helemaal te schrappen en het bezoek eerder af te breken? Dat is wel... Ik vroeg het aan de RVD en de Rijksvoorlichtingsdienst net. Want dat is in 2002 was het geval dat er een bezoek aan de Antillen was. Toen is Pim Fortuyn vermoord. Toen is dat bezoek wel gestopt, gelijk na de eerste dag. En dat is nu nog niet besloten. Omdat het natuurlijk ook om de situatie niet te vergelijken is. Het is toch veel onzeker nu. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat ze de ontwikkelingen nu afwachten. En in principe nu deze laatste dag het programma afhandelen. Het is ook niet een heel, hoe zeg je dat, uitbundig programma. Ze gaan nu naar een park, een landschapspark. En ze bezoeken straks nog een tentoonstelling. Dus vooralsnog gaat het door zoals gepland hier. U hoorde Jozefien Trehi vanuit Berlijn. Tom Petty, I won't back down. Het is 9:15 nu. De kritiek van Jan Publiek. Ja, het nieuws van de dag, de aanslag op Peter R. de Vries. Een half uurtje geleden hadden we een interview met oud-voetballer Glenn Helder. Hij zou iets vertellen over het EK voetbal, maar dat ging even niet meer. Als jij liever wil dat we gewoon nu stoppen, dan vind ik dat ook goed, hoor. Dat mag. Wat nou, jij wil. Nou, liever wel. Weet je, ik vind het zo. Weet je, alsof ik. Het gaan we nu. Het is ook 's ochtends, weet je wel. Ik neem mijn telefoon voor de NOS, wat ik altijd doe. Mm-hmm. Weet je, als we maar moeten bellen. Maar ik vind het zo raar. Ik vind het een beetje nep tegenover mezelf dat ik over voetbal nu ga praten. Ja. Terwijl het is. Weet je, het is zo recent. Weet je, het is niet zomaar iemand die neergeschoten is. Ja. Het is gewoon. Het wordt gewoon iets gezegd tegen Nederland, weet je wel. En dan ga ik nou. De volgende ochtend ga ik praten over voetbal. Ja. Alsof, zeg maar, dat, weet je, niks gebeurd is. Maar ook vooral, weet je, wat ik daar zelf mee ook zeg. Weet je, dat ik dus belangrijker vind om even over een wedstrijd te praten die vanavond is. Die wedstrijd vanavond interesseert me echt voor geen meter. Ja, we kregen veel mooie reacties op dat gesprek. Andrea die noemt Glenn een krachtige en lieve man. En Helma zegt respect. Hij zegt wat velen van ons voelen. En Odette die vond het ook een mooi gesprek. Het is natuurlijk, kijk, Glenn is hij vertaalt natuurlijk wat heel veel mensen ook hebben. Ja, wij eigenlijk allemaal. Kijk, het is ons werk om hier een programma te maken vanochtend. Maar we zijn hier natuurlijk ook allemaal naartoe gegaan van wat is hier allemaal aan de hand? Wat is hier gebeurd? En hij verwoordt dat mooi. En kijk, ik vind ook, je moet altijd dicht bij jezelf blijven. Dat deed ik op dat moment ook even. Want ik dacht van, ja, ik snap helemaal wat hij bedoelt. Ja. En dan gaan we ook natuurlijk niet pushen van, ja, je moet nu gaan praten over de EK-finale. Dus ja, het was gewoon gebeurde een mooi momentje even, denk ik zo. Ja, we hebben veel mensen gesproken vanochtend. En Jip en Gerard, die valt daarin nog wel iets op. Veel gasten die spreken over Peter R. de Vries in de verleden tijd. Over wie hij was en wat hij deed. Dat is toch wel een beetje gek, zeggen zij, want hij leeft nog. Ja, nee, goed, dat is het ding waar we ook hier intern natuurlijk wel over hebben gehad. Ook gisteravond al wel. Kijk, het laatste nieuws is dat hij in het ziekenhuis ligt. En dat hij vecht voor zijn leven. Dat zijn de woorden van burgemeester Halsema. Ja, en tot dat tegendeel bewezen is, is hij er gewoon. En moet je denk ik in de tegenwoordige tijd praten. Alleen, ik snap wel, als je als gast geïnterviewd wordt, dat je toch heel gauw zegt van, ja, ik was toen dat en hij deed of dit ja, of zo. Ja, je wordt gevraagd ook naar wat je weet over hem. En dan is dat denk ik een natuurlijke neiging. Maar Jip en Gerard merken dit terecht. Ja, ik heb echt geprobeerd vanochtend om daarop te letten dat wij dat in ieder geval niet zouden doen. Mm-hmm. En volgens mij is dat ook wat we gewoon allemaal moeten doen. En hopen dat het toch goed komt op een of andere manier. En dan tot slot nog iets over de Tour de France. De renners beklimmen vandaag de Mont Ventoux. 2 keer maar liefst. Dat vertelden we om 7:15. Maar het kan nog zwaarder, schrijft NRC. De amateurwielrenners beklimmen de berg soms wel 3 keer. Er is zelfs een speciale club opgericht voor mensen die in 1 dag de berg 3 keer opgaan. De Nederlandse Manon doet er ook aan mee. Ze zegt dat je in de 3 dorpen op de top een stempel moet halen. Het is net de Elfstedentocht, zegt ze. Nou, voor NRC is het duidelijk. De krant noemt ze de maloten van de Mont Ventoux. Ja, een van die maloten is Ad. Hij zegt, er zijn geen 3 dorpen op de top, maar aan de voet. Ja, ik moet ook wel zeggen, toen ik het voorlas, leek me ook al sterk. 3 dorpen op de top van een berg. Maar Peter, die kent ze uit zijn hoofd, de dorpen. Ze heten Bédouin, Sol en Molkeen. Ik weet niet hoe ik die laatste goed. Molsen, ja, denk misschien, ik. Misschien, ja. Nou ja, ook weer rechtgezet. En blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Jolanda, hoeveel staat er nog aan file? 36 kilometer. Heel veel vertraging nog steeds op de A15 Gorkum richting Europort vanwege een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn er dicht. Tussen knopen de Ridderkerk en Rotterdam-Charloos staat 8 kilometer. Had ik het al gezegd, meer dan 1 uur vertraging. Ben je op weg naar Europort, kan je voorlopig beter om blijven rijden via de Van Brienenoordbrug, via de A16 en de A20. Ik ga praten met Davina Michel, zangeres. Davina, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. En dat is een gekke ochtend, hè? Ook voor jou, denk ik. Ja, ik werd ook een beetje wakker met een dubbel gevoel. Ook voor wat er natuurlijk vandaag op de planning staat. Dat je aan de ene kant denkt van ja, is het wel juist om te doen? Om het over jezelf te gaan hebben alsof het jouw dag is. Terwijl inderdaad natuurlijk zoiets verschrikkelijks is gebeurd. Ja, ja. Dus dat, ja. Ja, hoe gaat zoiets? Kijk, om jou heen natuurlijk een heel team. En er komt een soort publiciteitsmachine op gang. Want je hebt eigenlijk een mooi nieuwtje te vertellen vandaag. Ja. En dat is een soloconcert. Het eerste grote soloconcert volgend jaar mei in Rotterdam. Nou ja, dat moet natuurlijk aangezwengeld worden. Wij kregen de mogelijkheid om daar met jou over te mogen praten. Ja. Ja, en dan gebeurt er wat er gebeurt gisteravond. Ja, en dan voelt het inderdaad bijna misplaatst om inderdaad het daarover te hebben. Want net als het vorige gesprek dat jullie hadden over voetbal. Ik bedoel, het interesseert je eigenlijk helemaal geen reet meer als zoiets gebeurt. Ja. Dus het is, toch een beetje een dilemma. Gaan we het wel doen of niet? Wat vind je? Nou, ik denk dat we absoluut even mogen stilstaan. En daar wil ik ook graag mee bij stilstaan met de gebeurtenissen rond Peter R. de Vries. En dat we daarnaast ook mooi over muziek kunnen praten. Ja. Nou, want dat is aan de hand. Laten we even teruggaan naar nog niet eens zo lang geleden. Halve finale van het Eurovisie Songfestival. Iedereen die dat heeft gezien, die herinnert zich dit nog wel. We are. En bij ons thuis ging het alleen nog maar over de pauzehek daarna. Niet meer over al die kandidaten. Ja, ik nog steeds ook als ik het weer terug hoor, dan ben ik echt omvergeblazen, zeg maar, om gewoon alle positieve reacties die er kwamen. En ik had het helemaal van tevoren niet verwacht. Ook omdat ik inderdaad de pauzeact was. Dus ik had helemaal niet gedacht dat het zo ontvangen zou worden. Daar ben ik echt nog steeds enorm dankbaar voor. Ja, ja. Het zag er ook fantastisch uit natuurlijk. Ja, die stem van jou. Volgens mij kan jij gewoon een glas wijn kapot zingen als het moet. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar wie weet. Ja. Er was vroeger zo'n reclame volgens mij. Daar deden ze dat. Dan draaiden ze, ik meen dat het Ella Fitzgerald was of zoiets. En dan knalde dat glas gewoon van die stem gewoon. Hey, die show volgend jaar, Hyper, leg eens uit. Ja, nou, het is op 21 mei 2022 komt eigenlijk mijn allereerste, eigenlijk mijn grootste solo show so far in Ahoy Rotterdam. Het heet Hyper omdat eigenlijk de afgelopen paar jaar ik een beetje een hyperactieve lifestyle heb gehad door alle enorme gebeurtenissen die op me af zijn gekomen. En ik ben natuurlijk echt best wel in een stroomversnelling geraakt. Na het hele duur te lang. En na dat Pink had gereageerd op mijn video. Ik heb zoveel dingen mogen leren en zoveel mogen meemaken dat het gewoon heel erg hyper is geweest de afgelopen paar jaar. En ik vond dat wel passen bij deze show, omdat het toch een soort van samenkomst is. Ik heb zoveel verschillende mensen mogen leren kennen en zij mij en zoveel verschillende doelgroepen. Dat ik dat eigenlijk allemaal samen wil brengen in deze grote show tot nu toe. Ja. En daarnaast komt er ook nog eens bij kijken dat ik laatst online, ik lees normaal gesproken eigenlijk geen reacties onder nieuwspagina's of berichten die over mij gaan, maar ik maakte laatst de fout om dat wel een keer te doen. En toen kwamen er heel veel, las ik eigenlijk heel veel reacties van mensen die zeiden van, ja, ik snap niet dat zij een hype is, ik snap niet dat zij zo hyped is en waarom is zij zo cool, waarom we snappen dat niet, weet je wel. En toen dacht ik, ja, dat wil ik misschien ook iets mee doen met dat ik hiermee ook wil laten zien dat ik misschien niet alleen een hype ben, maar dat ik het ook verdien om zo'n podium te krijgen. Ja, ook niet te veel iets van aantrekken, hoor, van die zuurpruimen. Nee, want normaal, ja. Anders blijf je aan de gang. Nee, hey, is ook zo. Jij noemde net eventjes dat What About Us van Pink. Want ja, dat is ook wel een soort opstap geweest. Vooral ook omdat zij daar zelf natuurlijk op reageerden. Want eigenlijk ben je zo begonnen met covers op YouTube te zetten. Ja. Laten we even luisteren een stukje naar dat What About Us. In your soul, us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? Ja, en Pink die kreeg dit uiteindelijk ook te zien en die reageerde van wauw, dit is nog beter dan hoe ik het zelf zing. Ja, het is ongelooflijk. Nogmaals, elke keer weer als ik het hoor, dan denk ik ook van dit is echt gebeurd. En ze is zo'n enorme kruiwagen voor mij geweest. En ze heeft zoveel voor mij betekend. En uiteindelijk dat ik naderhand ook door deze video werd uitgenodigd om haar voorprogramma te mogen zijn in Nederland, is ook echt iets wat het cirkeltje rondmaakte. En absoluut een hoogtepunt geweest in mijn carrière. En zeker iets wat ik ook wil gaan uitdragen in de show. Ik wil gastoptredens hebben. Ik wil mensen een podium geven. Niet per se mensen die al bekend zijn en die mensen al kennen, maar mensen die waarvan ik vind dat zij een podium verdienen. Mensen met echt talent. Mensen die daar horen te staan. En net als Pink bij mij heeft gedaan toen de tijd. En Pink komt ook gewoon langs volgend jaar mei? Ja, zeker. Ja. Als jij er even belt, dan. Maar ik neem eraan dat jij een nummer wel hebt gevraagd toen je in het voorprogramma stond. Nee, dat durfde ik niet hoor. Dat is toch wel. Ja, had je wel even moeten doen misschien. Ja. Ja. Oh. Nee, maar goed. En kan je al wat namen onthullen? Of is dat allemaal nog geheim wie er wel langs komt? Nee, we zijn nog zo bezig met in de productie te kijken wat past en wat vet is. Er staan ook wel echt al grote namen op. Maar ook echt mensen, zoals ik al zei, die echt gewoon nog onbekend zijn. En dat vind ik juist zo leuk om die wel een podium te geven. Dat is ook een verrassing voor mensen. Ja. Maar dat ga ik echt nog niet vertellen, want dan is ook echt spanning eraf natuurlijk. Nee, daarom, we moeten ook een beetje in spanning blijven. Nog één ding, dat komt er ook nog aan, de Formule 1 op Zandvoort. Want daar ga je ook zingen, begrijp ik. Daar zijn lopen inderdaad hele leuke gesprekken over. Ja, dat is echt. Dat is ook wel weer iets wat eraan zit te komen en waar ik nu al een beetje kwispelend voor op mijn stoel zit. Dat wordt ook weer een gigantisch evenement. En we zijn nu al, tenminste al een jaar natuurlijk, aan het praten over de mogelijkheden om daar toch deel van uit te maken. Ik heb er natuurlijk vorig jaar heb ik Beat Me daarvoor geschreven. En dat was echt een liedje voor de Formule 1. Mm-hmm. Specifiek geschreven. Er zitten ook allemaal samples van raceauto's in de track. Dus het zou bijna, het was voor ons, voelde het raar om een nieuw liedje te maken. Maar er gaat zeker iets rondom Beat Me en Formule 1 gebeuren. Okay. Ja. Goed bezig, zeg ik maar. En blijf dat vooral doen. Trek je niet te veel aan van al die mensen die er anders over denken. En we komen je vast wel weer tegen ergens. Ja, nou, superleuk. Dankjewel. Volgend jaar mei. De kaartenverkoop, wanneer begint dat? Die begint morgenochtend om 10 uur. Kijk aan. Op davinemichelinahoi.nl. Dankjewel en succes met alles wat je doet. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen. Ja, Italië is dus al opgeschreven voor de EK-finale. En de vraag is, wie wordt de tegenstander? Denemarken of Engeland? Vanavond is die wedstrijd en ook te volgen hier op NPO Radio 1. Wedstrijd trouwens onder leiding van Danny Makkerli, de Nederlandse scheidsrechter. De Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert het onderzoek naar de fatale flatbrand tijdens nieuwjaarsnacht 2020 in Arnhem. Daarbij kwamen hun vader en zijn zoon om het leven. Twee andere leden van het gezin raakten gewond. Een buurman van de slachtoffers vertelde toen al eens een keer hoe het ging met de nooduitgang in die flat waar ze woonden. We hebben eigenlijk geen nooduitgang, dat is daar, waar de brand is geweest. De enige wat je daar ziet zijn trapjes naar één verdieping eronder. En dan moet je alsnog naar daar, naar het midden, bij de lift of bij de trappen gaan komen. Voor de rest is er niks. En als dat een brand staat, dan ja, ratten in de val. Heel triest. Ik heb zelf een zoontje van 3, ook bijna 4. En hier is een man van mijn leeftijd overleden met zijn zoontje. Dat is echt diep, diep triest. De Onderzoeksraad voor Veiligheid keek onder meer naar ontwerp en gebruik van de hal en de vluchtwegen. Het gebruik van de liften bij de brand en inzet van de brandweer. En Jeroen de Jager, die is dus op het Malieveld bij het boerenprotest in Den Haag. Jeroen, wordt dat een grote actie vandaag? Ja, ik denk het toch wel. Nu nog niet. Het begint om 11 uur. Er zijn nu een stuk of 70 tractoren die hier nu staan op het Malieveld. Er mogen er uiteindelijk 80 staan, zegt de politie hier. Staatsbosbeheer denkt daar anders over. Het podium wordt opgebouwd, er staan grote trucks langs. Politiek, dit pikken wij niet. Politiek beseft heel goed, no farmers, no food. Ze verwachten honderden trekkers die hier langs het Malieveld opgesteld zullen gaan worden. Dus het kan weer. En de boeren die voelen de noodzaak. Want er zijn de afgelopen weken nogal wat rapporten over hun uitgestort, waarin de ruimte voor de boer toch ingeperkt dreigt te worden. En zij eisen hier vandaag opnieuw die ruimte op. Op het Malieveld dus in Den Haag. En dan zijn er ook nog allerlei regionale acties van boeren. Hebben we eerder ook in deze uitzending gehoord. Dan gaan we naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. In het eerste uur van Spraakmakers gaan wij het verhaal hebben over de gevolgen van de aanslag op Peter R. de Vries. En dan bespreken wij dat met name met collega's van hem. Dus Jan Meeuwis bijvoorbeeld, Jelle Tieleman, ook Saskia Belleman en Koen Voskuil. Bert Huisjes, oud-misdaadverslaggever, nu hoofdredacteur van WNL, is de gast. En in het tweede uur van Spraakmakers richten wij ons meer op de politiek. Want ook het reces komt eraan. Terwijl er toch nog tal van zaken spelen in Politiek Den Haag. Wim Voermans is onze spraakmaker. Hij is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. En Floor Bremer, politiek verslaggever bij RTL. En Kees Boman, onze politiek commentator, die zullen dan ook te gast zijn. En dan spreken we tal van dingen die de afgelopen eigenlijk 6 maanden voorbij zijn gekomen. Dat is nogal wat namelijk. Ja, nou, we gaan luisteren zometeen na 9:30 Spraakmakers. Eerst een overzicht van het allerlaatste nieuws krijgt u van Kirsten. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemorgen. Radio 1.